الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نويت سنة الاعتكاف میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں جب کبھی داخل مسجد ہوں یاد کر کے اعتکاف کی نیت ضرور کر لیا کریں. نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں, دل ہی میں نیت کر لیجیے میں اعتکاف سے ہوں. آپ معتکف ہو گئے, مفت کا ثواب آپ کا شروع ہو گیا, کوئی خرچہ نہیں اس پر. یہ بھی یاد رکھیے کہ مسجد میں کھانا پینا, سونا, سحری, افطار, آب زمزم شریف پینا, دم کیا ہوا پانی پینا جائز نہیں. اعتکاف کی نیت ہوگی تھی بھی جائز ہو جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مکتبۃ المدینہ کا چھپا ہوا رسالہ ضیاء درود و سلام صفحہ نمبر 2 حدیث نمبر 1 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم, جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا اللہ عز و جل اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. 1437 سن ہجری کے رمضان المبارک کی آج چوتھی شب ہے. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ باب المدینہ میں کثیر عاشقان رمضان معتکف ہیں, پورے مہینے کے اعتکاف کے لیے بھی ایک تعداد تشریف لائی ہوئی ہے. مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے, آپ سوالات کیجئے, ہر سوال کا جواب وہ بھی سواب دے پاؤں یہ ضرور نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش کی جائے گی. بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں, مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقع پر بلا وجہ اڑتا نہیں, شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے. اچھا آج ہمارے یہاں خصوصی شرکت مدنی چینل کے ذریعے سائی بھائیوں کی پاک نعیمی کابینہ جلال پور جٹا ضلع گجرات پنجاب پاکستان, یہ ماشاءاللہ مدنی چینل پر نظر آ رہے ہیں اور پاک امجدی کابینہ کے لطیف آباد زمزم نگر باب الاسلام پاکستان. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. بنگلہ زبان میں سوال اردو خلاصے کے ساتھ. ہمارا چلا پھیرا کرار سمے رکشا ব্যবহার করে থাকি, অনেক সময় রিকশা চালক সৈয়দ জাদা হয়ে থাকে অথবা বিদ্ধ হয়ে থাকে, তো এমন অবস্থায় তার পেছনে রিকশা চলা কেমন? বাংলা জবান কি উর্দু খুলাসা ইয়ে হে কে হাম চলনে ওয়াক্ত রিকশা ইউজ করতে হ্যায় তো রিকশা জো চালাতে হো কবি সৈয়দ হোতে ইয়া উমর বুরে হোতে تو ان کے پیچھے چلنا کیسا ہے؟ نہیں اگر ان پر آپ کو ترس آتا ہے یا عقیدت ہے تو ان کو مطلب بغیر ان کے ساتھ بیٹھے دے دیا کرو, بےچاروں کا رکشہ چھڑا دو, کوئی سی ان کی ترکیب کر دو, مانا باندھ دو. ارے یہ تو ہو نہیں سکتا, تو یہ کوئی ذلت کا کام بھی نہیں ہے رکشہ چلانا. وہاں آپ کے یہاں تو اس کا پہلے ہمارے یہاں پاکستان میں باب المدینہ میں بہت رکشے تھے, اب رکشے نظر نہیں آ رہے, وہ رکشے سائیکل رکشے, اب وہ انجن رکشے ہیں, کیا بولیں اس کو, ٹیکسی رکشا. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, سید صاحب بھی اگر چلائیں گے تو انشاءاللہ برکت ہوگی, بزرگ ہیں کہ عمر رسیدہ تو وہ بھی چلائیں تو ٹھیک ہے, پیٹ کی تو پیٹ تو لگا ہوا ہے, بچے لگے ہوئے پیچھے, روزی روزگار, کوئی حرج نہیں اس میں, بید بھی نہیں ہے اس میں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا نام ہے عابد خان, کیا میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ افطاری میں جو آپ پانی پیتے ہیں, پانی پینے سے سنت ادا ہو جاتی ہے, کیا شربت پینے سے بھی سنت ادا ہوگی؟ ہاں, افطار میں پانی کا بھی تذکرہ تو حدیث میں موجود ہے, پانی سے بھی افطار ہو سکتا ہے, کھجور سے بھی ہو سکتا ہے, کسی میٹھی چیز سے بھی ہو سکتا ہے, شربت میٹھا ہوتا ہے, کوئی بھی چیز کھا لی جائے, لیکن وہ کھجور کا تذکرہ زیادہ نظر آیا ہے, لیکن کھجور کھانے والے کو پھر اس کے آداب کا خیال رکھنا ہوگا نا, کہ فوراً مغرب کی نماز پڑھنی ہے, تو کھجور کھا کر اب جب کوئی چیز دانتوں میں پھنسی ہوئی ہے تو اس وقت نماز پڑھنا, یہ ایک مسئلہ کہ کوئی چیز دانتوں میں ہو تو جب قراءت کرتا ہے بندہ تو اس کے منہ پر فرشتے منہ رکھتے ہیں, فرشتہ منہ رکھتا ہے اور تلاوت سنتا ہے, تو فرشتے کو اس سے سخت تکلیف ہوتی ہے, تو اس لیے یہ منع ہے کہ دانتوں میں کوئی چیز ریشہ وغیرہ یا کھجور کی بھی یا کسی چیز کا ریشہ غذا کا نہیں ہونا چاہیے دانتوں میں. اچھا, تو یہ خلال کرنا ہوگا کھجور کھا کر یا کوئی بھی ایسی حکمت عملی جس سے یہ ریشے نکل جائیں, تو یہ کون کرتا ہوگا مسجدوں میں, کباب سموسے اور پکوڑے اور جو کھاتے ہیں اس طرح کی چیزیں یا کھجورے, تو یہ دانت کیا صاف کرتے ہیں, بھاگ بھاگ کے سب میں کھڑے ہو جاتے ہیں, تو ایک یہ اس کا مسئلہ. دوسرا ہے کہ کھجور یا جو بھی غذا کھائی اس کا ٹیسٹ اگر منہ میں ہے نماز میں تو یہ مسئلہ, کہ پھر نماز کی طرف توجہ رہے گی یا وہ مٹھاس چوستا رہے گا, تو یہ سارا منہ صاف کرنا جس کے اختیار میں ہو, یعنی جو کرے وہ بے شک کھجوریں کھائے افطار میں, مغرب سے پہلے پہلے منہ صاف کر کے نماز پڑھے, بہترین مطلب چیز ہے کھجور, تو مدینہ مدینہ ہے, غذائیت بھی بہت ہے اس میں, خالی پیٹ میں آنکھوں کو بھی فائدہ کرتی ہے, کھجور کے تو بہت سارے مدنی پھول فیضان رمضان میں لکھے ہیں, تو خالی پیٹ یہ بہت مفید ہے کھجور. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شیخ خلیفہ علیہ رحمت اللہ نے سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں دیکھا اور عرض کی, حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ نے قدمی هذه علی رقبتی کلی ولی جلا, یعنی میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردنوں پر ہے کا اعلان کیا, تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا, عبد القادر نے سچ کہا اور یہ کیوں نہ کہتے کہ وہ قطب زمانہ اور میری زیر نگرانی ہے, جس کی ممبر ہوئی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام. میٹھے میٹھے اسلام بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین, عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے حاضرین اور او بی وین کے ذریعے جلال پور جٹھا ضلع گجرات پاک معیمی کابینہ میں جمع ہونے والے عاشقان رسول, اسی طرح اطلاع کے مطابق لطیفہ باد زمزم نگر میں بھی جو عاشقان رسول جمع ہیں جو اس وقت ہمارے ساتھ اسکرین پر نظر نہیں آ رہے, آئیں ہم اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور سیدی غوث آدم علیہ رحمت اللہ الاکرم کے سلسلے میں داخل ہو جائیں.

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا امیر علیہ سنت ایک چھوٹا سوال ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کسٹمر آتے ہیں جو ہمارے ہی جاننے والے ہمارے محلے کے لوگ ہوتے ہیں اور ہمارے دوست احباب ہوتے ہیں, وہ ہم سے مطلب وعدہ کر کے اور وہ ہم سے سامان لے جاتے ہیں, مطلب جیسے 30 دن کا 15 دن کا یا 25 دن کا ہم ان کو سامان دے دیتے ہیں, جو ریٹ ہم سے طے ہوتے ہیں وہ ریٹ پہ سامان دے دیتے ہیں, اس کے بعد وہ اس وعدے پہ پورا نہیں اتر پاتے جس کی وجہ سے ہمیں ان سے جرا کرنا پڑتا ہے, پھر وہ کافی تنگ کرنے لگ جاتے ہیں. تو میرا امیر علیہ سنت سے سوال ہے کہ مجھے دینی اسلامی رائے دی جائے کہ دنیا میں جو میرے پیسے ہیں اور دوسرے استعمال کر رہے ہیں وہ تو بڑھ نہیں رہے, اور میرے پیسے میں استعمال کروں تو بڑھیں گے, تو میں اپنے پیسوں کو کس طرح دینی حساب سے نفع میں لا سکوں. اس میں ایسا ہے کہ جو کسی کو قرض دے قرض کے تعلق سے یہ بزنس کا تو میں کیا کہہ سکتا ہوں, اس میں کہ کسی کو قرض دیا اور وہ طے ہوا کہ مثال کے طور پر وہ آپ کو پہلی رمضان کو قرضہ چکا دے گا, اب وہ پہلی رمضان کو اس نے آپ کا قرضہ ادا نہیں کیا, 1000 روپے آپ نے قرضہ دیا تھا, اب پہلی رمضان گزر گئی, اب وہ قرضہ نہیں دیا تو روزانہ جتنے دن بھی اوپر گزریں گے نا وہ آپ کو دے, تو روزانہ 1000 روپے خیرات کرنے کا ثواب ملتا رہے گا. اب چاہے 1 مہینے کا لیٹ کیا اس نے تو 1 مہینے تک روزانہ 1000 روپیہ خیرات کا ثواب ملے گا, اگر سال بھر کیا تو اور حساب آپ لگا لیں. تو جو قرضہ کوئی لے کر لوٹاتا نہیں ہے تاریخ پر تو اس پہ جھگڑے نہ کیے جائیں بلکہ صبر کیا جائے کہ آپ کو اس کا ثواب مل رہا ہے. ملفوظات اعلی حضرت میں عرض, حضور میرے کچھ روپے ایک شخص پر ہیں وہ نہیں دیتے, اعلی حضرت نے فرمایا ارشاد, اس زمانے میں قرض دینا اور یہ خیال کرنا کہ وصول ہو جائے گا ایک مشکل خیال ہے, یہ بھی 100 سال پرانی بات ہے تقریباً. میرے 1500 روپے لوگوں پر قرض ہیں, جب قرض دیا یہ خیال کر لیا کہ دے دے تو خیر ورنہ طلب نہ کروں گا مانگوں گا نہیں, جن صاحبوں نے قرض لیا دینے کا نام نہ لیا. پھر اعلی حضرت نے خود ہی فرمایا جب یوں قرض دیتا ہوں تو ہبا کیوں نہیں کر دیتا, یعنی اس کو میں تحفتاً کیوں نہیں دے دیتا, گفٹ کیوں نہیں کر دیتا. اس کی وجہ یہ کہ حدیث شریف میں ارشاد فرمایا جب کسی کا دوسرے پر دین یعنی قرض بھی اس میں شامل ہے ہو اور اس کی میعاد یعنی ٹائم پیریڈ جو طے ہوا تھا وہ گزر جائے تو ہر روز اسی قدر روپے کی خیرات کا ثواب ملتا ہے جتنا دین یعنی قرض ہے. اس ثواب عظیم کے لیے میں نے قرض دیے, ہبا نہ کیے, گفٹ نہ کیے, کہ 1500 روپے روز میں کہاں سے خیرات کرتا, تو اب یہ کہ مجھے روز 1500 روپے خیرات کرنے کا ثواب مل رہا جب تک وہ نہیں دیں گے. تو یوں قرض دے کر اپنا دینے والے کا نفع ہے, مگر قرض دینے والے جو یہ جھگڑے کرتے ہیں نا جو مسائل کرتے ہیں, تو قرض دینے والے کو بھی جھگڑے نہ کرنے چاہیے اور جو لیتا ہے اس کو یہ نہ سمجھے کہ میں اسے ثواب کمانے کا موقع دے رہا ہوں تو مجھے کچھ نہیں ہو رہا, آپ کو تو وہ ہوگا کہ کیا کہوں میں, اگر جان بوجھ کر کسی نے کسی کے 3 پیسے دبا لیے قرضہ تو قیامت کے روز ان 3 پیسوں کے بدلے 700 باجماعت نمازیں دینی پڑیں گی, کہاں سے لائے گا, اور ظاہر ہے کہ جو نمازیں مقبول ہوئی ہوں گی وہ دینی پڑیں گی, جو یہیں رد ہو گئیں تو وہ کہاں رہیں گی قیامت میں, کہاں ہوں گی 700 وہ بھی باجماعت نمازیں, اور ظاہر نیکیوں کے ذریعے اگر اس کا قرضہ نہیں بدلا دیں گے تو پھر اس کے گناہ متھے ڈالے جائیں گے جس نے قرضہ دبا لیا ہے. تو اب چاہے وہ حاجی ہو, نمازی ہو, تہجد گزار ہو, سارا ہی سال روزے رکھتا ہو, نیک پرہیزگار ہو, لیکن بندوں کے حق تلف کیے ہوں گے, قرضہ دبایا ہوگا, کسی کا دل دکھایا ہوگا, کسی کو ناحق مارا ہوگا, ستایا ہوگا, تو یہ سارے اس کی یہ نیکیاں لے جائیں گے. اور اس کے گناہ اگر وہی نیکیوں کے ذریعے بھی اگر حساب نہ چکا پایا تو ہم اس کے گناہ ڈالے جائیں گے, اور یوں یہ حاجی نمازی جو بھی ہے یہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا. تو اس لیے بندوں کے حق کا معاملہ جو نا یہ بہت زیادہ ٹینشن فل ہے, جس کو ہو اس کو ہو بہت تشویشناک ہے. تو اگر کسی کو راہ پہ نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم کسی کو تکلیف مت دو, ایزا مت دو, دل نہ دکھاؤ. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ایک دکاندار ہوں, میں حلال کر اس کمانے کا شوق رکھتا ہوں, مجھے کوئی شارٹ کٹ کا شوق نہیں ہے. یہاں لوگوں نے ایک وتیرا بنا لیا ہے کہ جلدی امیر ہو جائیں, جلدی امیر ہونے کے لیے ہماری پروڈکٹ کا مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. اس کو اس کا وزن ہے 1000 گرام, اس کی قیمت آتی ہے 250 روپے پاکستانی. تو یہاں کسٹمر نے کیا کرا ہے, بہت سے چلاک کسٹمر مطلب دکاندار ہیں, انہوں نے ان کو گھیرنے کے لیے اپنے مطلب جال سازی میں لینے کے لیے انہوں نے کام یہ کرا ہے کہ اس کو 900 گرام کا کر دیا ہے. 900 گرام کا مطلب یہ ہوا کہ اس میں 30 روپے کا مال کم کر دیا. 30 روپے کا مال کم کرنے کے ساتھ انہوں نے 15 روپے گراہک کو کم کر دیے. گراہک کو کم کر دیے تو گاہک ہم سے آ کے لڑتا ہے, بولتا آپ 15 روپے مہنگا دے رہے ہو, ہمارا مال تو پورا ہم اس کو بولتے ہیں, تو گاہک ہماری سنتا نہیں ہے. سننے کے بعد بہت سے اچھا اس طرح ہمارے اور سیل مین بھی ہیں جو بےچارے جگہ جگہ سپلائی کرتے ہیں, ان کی بھی یہ شکایت ہے. میں ان کو یہ بولتا ہوں بار بار کہ بھائی اپنا وزن کراؤ, وہ بولتے ہیں ہمارے پاس ترازو نہیں ہے, وزن کہاں سے کریں. تو اب یہ میرے لیے مشکلات کا سبب بن رہا ہے. تو میں یہ چاہ رہا ہوں, اپنی رہنمائی یہ چاہ رہا ہوں اور اپنے دوسرے بھائیوں کے لیے جو برا کام کر رہے ہیں ان کو نیک راہ کی کوشش کرنے کے لیے, کہ آپ میری رہنمائی یہ کریں کہ اگر میرے سیل مین مجھ سے بولتے ہیں 900 گرام دے دو, تو اگر میں ان کو 900 گرام دے دوں تو کیا میں بھی اس حرام کام میں شریک ہو گیا؟ ظاہر ہے آپ نے جواب اس کا دے دیا سوال کے انداز میں کہ آپ بھی حرام کام میں شریک ہو جائیں گے. آپ حلال پر ہی ڈن کریں, اچھے جا رہے ہیں آپ, تو حلال چاہے تھوڑا ہو حلال ہو, حرام سب نکل جائے گا, یہی نکل جائے گا, آخرت میں اس کا عذاب پھر الگ بھگتنا پڑے گا. بعضوں کا تو یہاں بھی نکل جاتا نا, ڈاکو لے جاتے ہیں, چور لے جاتے ہیں اور رشوتوں میں چلا جاتا ہے. تو یہ کتنے مطلب اس کے مسائل, مریض بیماروں ڈاکٹروں کے پاس چلا جاتا ہے. حلال حلال ہے. امیر علیہ سنت سے عرض ہے کہ اگر یہ 900 گرام یوں کہہ کر بھیج دیتے کہ یہ 900 گرام ہے اس کی یہ قیمت ہے, اس طرح بیچنا کیسا ہوگا؟ یہ کہہ کر بیچنا تو جائز ہوگا, لیکن یہ جو پورا سوال اگر آپ غور کریں نا, تو وہ میں نے جو جواب دیا نا وہ اسی کے مطابق ہے کہ دوسرے 900 گرام بیچ ہی رہے ہیں مگر وہ 1 کلو کے حساب سے بیچ رہے ہیں کہ یہ پورا ہے 1 کلو, تو اس لیے مجھے میری پروڈکشن کو نقصان پہنچ رہا ہے, اس کی یہ نقالی کر رہے ہیں. تو اگر یہ بھی 900 گرام کر کے 900 لکھ دیں گے اس پر تو بالکل ہی ان کا نہیں چلے گا کہ بھائی وہ تو سستا مل رہا ہے, وہ تو 1 کلو مل رہا ہے, تمہارا 900 گرام ہم کیا کریں اتنا مہنگا. تو اگر واقعی کسی نے 900 گرام کر دی اور 900 گرام کہہ کر بیچ رہا ہے تب تو حلال ہے, اور کوئی وجہ ممانعت نہ ہو تو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میری ہارڈ ویئر کی دکان ہے, میرے پاس لوگ آتے ہیں کسٹمر, وہ کہتے ہیں کہ ریٹ کم کرو اور یہ سنت ہے. میرا ان کے کہنے کا یہ ہے کہ کرنا کم ریٹ کم کرنا سنت نہیں ہے, بلکہ یہ بولنا جو ہے نا یہ سنت ہے. ریٹ کم کرنا وہ جو ہے یہ سنت نہیں ہے. ذرا اس میں میری رہنمائی کروائیں. دراصل وہ خریدتے وقت یہ بحث و تکرار, یعنی کہ کم کر دو تھوڑا کم کر دو، یعنی کم بھاؤ کم کروانا، یہ ہے سنت. کم کر دینا بھاؤ، اس کا سنت ہونا تو کہیں پڑھا نہیں مجھے، یاد نہیں مجھے کہ پڑھا ہو. یہ اعلیٰ حضرت نے لکھا ہے کہ بھاؤ کم کرانا سنت ہے، لیکن پھر لکھا ہے کہ وہ حج کے لیے خریداری کرے، جو اگلا مانگے وہ دے دے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب محمد. میرا سوال یہ ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، خاتون جنت حضرت سیدتنا فاطمۃ الزہرا کو کس نام سے پکارتے تھے؟ سرکار نامدار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم خاتون جنت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو کبھی تو نام لے کر پکارتے اے فاطمہ یا فاطمہ، اور کبھی حبیبتی فاطمہ کہتے، حبیبتی منے میری پیاری، میری پیاری فاطمہ، اور کبھی یا بنیہ اے بیٹی کہہ کر پکارتے. واللہ تعالی اعلم. یا بنیتی بنتی ہونا چاہیے، میں بھی بنیا پر تھوڑا لکھے لو ہی جائے کوئی بات. تاریخ ابن اساکر، تو یا بنتی سمجھ میں آتا ہے، بنیا تو بیٹے کے لیے نا، بنیا اچھا چھوٹا بچہ، تو چھوٹی بچی ہو تو اب یہ کہ بڑے کو بھی دیکھو، ماں باپ میرا بچڑا، بچے کے بچڑا تصویر کر کے اس کے شفقت سے بولتے ہیں. جی اس وقت تو چھوٹے تھے سیدنا یوسف علیہ نبینا علیہ السلام، ہاں محبت میں نہیں، جوان کو بھی بولتے ہیں میرا بچہ ہے. جی بلکہ عام طور پر جو بوڑھے ہوتے ہیں وہ بھی بال بچے والوں کو بولتے ہیں میرے بچے، تو یوں یا بنیا کی ہو سکتا ہے کوئی اس میں لکھا ہوا ہے، ورنہ یا بنتی بنے اے بیٹی، لیکن جو لکھا ہوا وہ میں نے پڑھا یا بنیا، اللہ بہتر جانے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں ذیشان تاری ہند مخدومی کی شہر پٹنہ سے عرض کر رہا ہوں. باپا جان کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو الفسانی کیوں کہا جاتا ہے؟ یہ آ چکا ہے، اور وہ پہلا جو کسٹمر کا سوال تھا نا بھاؤ کم کرانے والا، یہ بھی چل چکا ہے، رمضان شریف سے پہلے چلا ہے، یہ سوال بھی رمضان سے پہلے چلا ہے غالباً. تو الف ثانی کا مطلب دوسرا ہزار، صلوا علی الحبیب توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب. تو جھولیاں بھرتا ہے میرا حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حضرت مجدد الف ثانی قدس سرہ ربانی کو جو الف ثانی کہا جاتا نا, تو الف معنی ہزار, ثانی معنی دوسرا, تو الف ثانی معنی دوسرا ہزار. تو ہجری سن کے حساب سے مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ دوسرے ہزار سال کے مجدد تھے, اس لیے ان کو مجدد الف ثانی کہا گیا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میں نے یہ ٹھیکا لیا چھت کا 35,000, اور شارٹنگ کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوگی, پانی نہیں تھا اس کی وجہ سے تھوڑا لیٹ ہوگی, تو 5 بجے تک کام ختم نہیں ہوا, تو 12 بجے ڈبل گاڑی لے سکتے ہو, جانی لے سکتے. جب مکمل ٹھیکہ لیا ہے تو مزدوروں کی ڈیوٹی ٹائمنگ زیادہ ہونے کی وجہ سے مالک کے مکان سے ڈبل مزدوری آپ طلب نہیں کر سکتے, مانگ نہیں سکتے, وہ آپ کا اور آپ کے مزدوروں کا معاملہ ہے, اس سے مالک مکان کا کوئی تعلق نہیں. کام کا اجارہ تھا, اس میں تاخیر ہو جانے سے اجرت میں اضافے کا مطالبہ درست نہیں. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مچھلیوں کی ہڈیاں کھانا کیسا؟ مچھلی کا عجائبات رسالہ مکتبۃ المدینہ نے چھاپا ہے, اس میں ہے کہ مچھلی کی ہڈیاں اگر نقصان دہ ہوں تو ان کا کھانا نقصان دہ ہونے کی وجہ سے منع ہے, اگر نقصان دہ نہ ہو تو کھا سکتے ہیں. مچھلی کی نرم ہڈیوں کو خوب چبا کر اور اچھی طرح چوس کر بچا ہوا چورا پھینک دیجئے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه واله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد. میرا نام محمد شبیر اتاری ہے, میں گریس کے شہر کیوا سے بات کر رہا ہوں. سوال یہ ہے کہ جیسا کہ ہم علماء کرام سے سنتے ہیں کہ مرنے کے بعد انسان قبر میں جاتا ہے اور قبر میں اس کے ساتھ حساب کتاب ہوتا ہے, اگر اچھے اعمال ہیں تو اس کے لیے وہ قبر جنت بن جاتی ہے اور اگر برے اعمال ہیں تو وہ دوزخ کا گڑھا بن جاتا ہے, اور پھر قیامت والے دن حساب و کتاب کے بعد انسان جنت یا دوزخ میں جائے گا. تو جو اگر قیامت کے بعد جائیں گے تو نبی پاک نے جو جنت اور دوزخ میں لوگ دیکھے تھے وہ کون لوگ تھے؟ برائے مہربانی اس کے بارے میں ذرا وضاحت فرما دیں. مشکات شریف میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا. اس حدیث پاک کے تحت مرآت المناجیح میں ہے اللہ عز و جل کا عذاب اس کی پکڑ بہت سخت ہے. ان بطش ربک لشدید, یعنی یہ عذاب قبر, یعنی بے شک اللہ کی پکڑ, اللہ تعالی کی پکڑ, تیرے رب کی پکڑ بہت سخت ہے. یعنی یہ عذاب قبر کافر کو قیامت تک ہوگا. محشر اور دوزخ کا عذاب جو بعد قیامت ہوگا وہ اس کے علاوہ ہے. اس طرح کے مومن کی قبر میں جنت کی خوشبوئیں وہاں کی تر و تازگی آتی رہتی ہیں, کافر کی قبر میں دوزخ کی گرمی وہاں کی بدبو پہنچتی رہتی ہے. واقعہ معراج میں جو عذابات دیکھے اس سے متعلق مفتی احمد یار خان علیہ رحمت المنان ارشاد فرماتے ہیں, حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی نظر اگلے پچھلے واقعات کو مشاہدہ فرماتی ہے, یعنی دیکھتی ہے, کیونکہ دوزخ میں داخلہ قیامت کے بعد ہوگا مگر آج ہی دیکھ رہے ہیں, جیسا کہ ہم خواب یا خیال میں اگلی پچھلی باتیں دیکھ لیتے ہیں. دوسرے یہ کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بإذن الٰہی, یعنی اللہ تعالی کی اجازت سے جنتی اور دوزخیوں کو پہچانتے ہیں, ان کی تعداد سے خبردار ہیں. یہ ہے مرآت المناجی جلد اول صفحہ 49 پر. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال کرنا چاہتے ہیں, ہم دبئی سے بات کر رہے ہیں آپ کو. پہلی بات یہ کہ رمضان مبارک ہو سب کو. خیر مبارک, ماشاء اللہ. جی ہمارا سوال یہ ہے کہ ہم روزے کی حالت میں ناخن کر سکتے نہیں کر سکتے, ہم جو ہے نا روزے کی حالت میں سرما آنکھ میں ڈال سکتے یا نہیں؟ روزے کی حالت میں ناخن کاٹنے اور سرما آنکھوں میں ڈالنے میں کوئی حرج نہیں, دوپہر کو بھی ڈال سکتے ہیں, شام کو بھی ڈال سکتے ہیں, صبح بھی ڈال سکتے ہیں, کوئی قید نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. محمد عثمان عطاری چشمہ کالونی میوالی سے عرض کر رہا ہوں. پیارے باپا جان, آج کل جو کارڈ کے اوپر یہ تصاویر ہوتی ہیں, شناختی کارڈ پر بھی تصاویر ہیں اور اس کے علاوہ بسکٹ کے ڈبے ہو گئے یا اس طرح چیزوں پہ جو جاندار کی تصاویر ہوتی ہیں, اگر یہ نمازی کے دائیں بائیں یا آگے ہوں تو اس سے نماز میں کوئی اثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ میرا نام محمد ریحان, میں ٹیکسا سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے امیر السنت کی بارگاہ میں, آج کل جیسے عموماً آفیسز کے اندر سیکورٹی ایشوز کی وجہ سے تمام سٹاف ممبرز عموماً اپنے جو پاسز ہوتے ہیں آفس جو ان کے ڈیوٹی کے پاسز ہوتے ہیں وہ اپنے گلے میں ان کو ہینگ کر کے رکھتے ہیں. عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ وہ نماز کے دوران بھی اکثریت لوگوں کے گلے میں ہی ہینگ ہوتے ہیں. ان کے اوپر چونکہ ان کا جتنی بھی آفس کی ڈیٹیل ہے انکلوڈنگ ان کی پکچر بھی لگی ہوئی ہوتی ہے, تو کیا ایسی صورت میں پکچر والے جو کارڈ ہوتے ہیں ان کے ساتھ نماز ادا کرنا کیسا؟ اللہ بہار شریعت کے حساب سے تو مکر تحری میں یہاں یہ موتگے میں لٹکا کے رکھتے ہیں بس. مدنی چینل والے بھی چھپا نماز میں کم از کم جب ضرورت نہ ہو نا جیب میں رکھ لیں. یہ ممکن ہے ہاں نماز میں یہ یا تو گلے سے نکال کر باقاعدہ اس کو لپیٹ کر جیب میں ڈال دیا جائے, یا اگر یہ رسی لٹک بھی رہی ہے تب بھی یہ باقاعدہ جیب کے اندر اتنا اس کے اندر جگہ ہوتی ہے یہ لٹکنے والی چیز کہ وہ جیب میں آ جائے گی, اس کو جیب میں ڈال لیا جائے. بابا دوسرا سوال تو شناختی کارڈ اور یہ چیزوں پر جو تصویریں بنی ہوتی ہیں ڈبوں پر, اور ان میں یہ کہ تعظیم کی جگہ جب ہوگی نا وہ تصویر تب اس میں کراہت آئے گی, اور تصویر جب پوری تصویر ہوگی نا پورے بدن کی تصویر پاؤں گے نا جس کو قد آدم بولتے ہیں, تو وہ پوری تصویر اگر جیسے سامنے نماز میں تو مکرہ تحریمی, اور اگر ادھوری تصویر ہے دائیں بائیں بھی کراہت ہے پوری تصویر ہے تو, اور اگر ادھوری تصویر ہے جیسے پاسپورٹ سائز کی تصویر تو ادھوری ہوتی ہے, تو اس کو مکرہ تنزیہ جد الممتار سے کے حوالے سے طالب اہل سنت نے یہ فتویٰ جاری فرمایا. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اب سوال کر لیجیے نا. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے, آپ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت مجدد الف ثانی رحمت اللہ تعالی علیہ دوسرے ہزار سال کے مجدد ہیں, تو اس سے یہ وہم ہوتا ہے کہ آپ ہزار سال کے مجدد ہیں جبکہ مجدد ایک صدی کا ہوتا ہے. یہ واقع حدیث پاک میں تو یہی ہے, ہر حدیث ہر صدی کے سرے پر مجدد پیدا ہوتا ہے, تو یہ دوسرے ہزار سال کی پہلی صدی کے مجدد ہیں, ہے نا, یہ مراد لیں گے کہ دوسرے ہزار سال کی پہلی صدی کے مجدد ہوتے ہیں. مجدد کا یہ ہوتا ہے کہ وہ ایک صدی کے آخری حصے میں پیدا ہوتا ہے, اور اس میں اس کی علمی خدمات کو شہرت ملتی ہے, اور پھر دوسری صدی کو بھی وہ پا لیتا ہے جیتے جی, اور اس میں بھی اس کی خدمات دینی جو ہیں وہ شہرت پکڑتی ہیں. اچھا, تو صرف اس سے مجدد نہیں بن جاتا, اس کو علماء دین کے علماء با نام کے نہیں, علماء دین جو ہے وہ اس کو مجدد کہتے ہیں, وہ بنتا ہے مجدد. اور بھی بات شرائط ہوتی ہیں, یہ نہیں کہ عوام کسی کو مجدد بنا دے کہ یہ مجدد ہے, کہ جن سے مجدد کا تلفظ بھی ادا نہ ہوتا ہو یہ مجدد ہے, تو وہ اس طرح مجدد ہمارے کہنے سے عوام کے کہنے سے کوئی مجدد نہیں بن جاتا, ساری دنیا کہہ دے نہیں بن سکتا. علماء جس کو مجدد کہیں گے اور وہ مجدد کے شرائط پر پورا اترتا ہو, عالم ہو, پکا عالم, درست عالم علم دین کا, اس کی خدمات ہوں دونوں صدیوں کے, ایک صدی کے آخر میں اور دوسری صدی کے شروع میں اس کی خدمات ہوں, علم اور دینی خدمات اور درست خدمات, ورنہ یہ خدمت تو بہت سارے کرتے ہیں جو سراسر زحمت ہوتی ہے, وہ دین کی خدمت سمجھ کے کرتے ہیں لیکن حقیقت میں وہ دین کی خدمت نہیں ہوتی. تو قرآن و حدیث جس کو دین کی خدمت تسلیم فرمائے وہ ہے دین کی خدمت. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی محمد. دو آڈیو کال. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام زبیح مرتضیہ ہے, میں زمزم نگر حیدرآباد سے عرض کر رہی ہوں. پیارے باپا جان, آپ کو ماہ رمضان مبارک کا چاند مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک. پیارے باپا جان, میرا آپ سے ایک سوال ہے. میں 7 سال کی ہو چکی ہوں مگر میں کمزور ہوں. میں ماہ رمضان مبارک کے روزے نہیں رکھ سکتی, تو کیا مجھے ان کی قضا بعد میں کرنی پڑے گی؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. بے سب مغفرت کی دعا بھی دعا میں یاد رکھے گا. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال ہے کہ ہم اللہ عز و جل سے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے, قرآن پاک سے, مسجد وغیرہ سے کس طرح اپنے دل میں محبت ادا کر سکتے ہیں؟ اللہ اکبر. مدری منی ماشاءاللہ 7 سال کی ہو گئی ہیں. اچھا, ایک تو تک کمزور, تو یہ تو ماں باپ بولتے رہتے ہیں بچوں کو کہ تو کمزور ہے. اب اس طرح کی بچی کمزور ہے, آپ کمزور ہیں, تو روزے رکھنے چاہیے. اور کمزوری کی کمزوری, جس کو واقعی کمزوری کہا جاتا ہے, تو پھر جتنے رکھ سکتی ہیں آپ رکھیں. ایک دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں, دو دن چھوڑ کر ایک دن رکھیں, جتنے برداشت ہوتے ہیں. بڑے روزے رکھ لیں, بڑے 27 کا روزہ بڑا کہلاتا ہے ہمارے یہاں, ہے نا, جمعۃ الوداع کا روزہ. تو جو تھوڑے تھوڑے رکھ سکتی ہیں وہ رکھیں, اور جتنے روزے چھوٹ گئے ان کی قضا نہیں ہے, کیونکہ ابھی نابالغ ہیں آپ, اور آپ پر روزہ فرض نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل, وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. حکایت. حضرت سیدنا بشر بن حارث, جن کو بشر حافی کہتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ, ایک شخص سے ملے جو نشے میں دت تھا. وہ شخص آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے ہاتھ چومنے لگا اور کہنے لگا, یا سیدی, یعنی اے میرے سردار, اے ابو نصر, یہ آپ کی کنیت تھی. آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایسا کرنے سے اس سے تو نہ روکا, جب وہ چلا گیا تو آپ کی آنکھیں بھر آئیں, آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور فرمانے لگے, ایک شخص دوسرے شخص کو نیک گمان کر کے اس سے محبت کرتا ہے, ہو سکتا ہے کہ محبت کرنے والا نجات پا جائے اپنے اس زن کی وجہ سے, لیکن اس کے محبوب یعنی جس سے محبت کی گئی, نہ جانے اس کا کیا انجام. یہ حضرت کی اتنی زبردست انکساری تھی, حالانکہ مشہور ولی اللہ ہے. جیسے ہم لوگوں کو بھی مذہبی وضع قطع دیکھ کر لوگ ہاتھ چومتے ہیں, عزت دیتے ہیں, کھڑے ہو جاتے ہیں, احترام کی جگہ پر بٹھاتے ہیں, تو ان کا یہ احترام کرنا ہو سکتا ہے کہ ان کو پار لگا دے اس نے زن کی وجہ سے. یہ اپنے چشتیہ سلسلے کے جو ملفوظات ہیں ان میں غریب نواز کا قول نہیں ہے, شاید بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ کئی لوگ بزرگوں کے ہاتھ چومنے کی وجہ سے بخشے جائیں گے, جنت میں چلے جائیں گے. یہی کہ ان کا حسن زن, ان کی عقیدت سے, محبت سے ہاتھ چومیں گے کہ یہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہے, اور یوں جنت میں چلے جائیں گے. مگر نیک بندے کا کیا, آیا وہ نیک ہے بھی یا نہیں ہے حقیقی معنوں میں؟ یعنی حقیقت میں تو نیک وہ ہے نا جو دربار الہی میں بھی وہ نیک تسلیم ہے, ورنہ ریا تو چونتی کی چال سے بھی باریک اس کی چال ہے, داخل ہو کر دیمک کی طرح بندے کے احوال کو چاٹ جاتی ہے, تباہ کر دیتی ہے بندے کو, حب جا ناس کر دیتا ہے بندے کا, شہرت کی خواہش اس کو برباد کر دیتی ہے. اور یہ عام طور پر نیک لوگوں پر بہت حملہ کرتی ہیں چیزیں. تو یہ سیدنا بشیر حافی علیہ رحمۃ اللہ الکافی یہ ماشاء اللہ بڑے نیک بندے تھے, واقعی نیک بندے تھے, لیکن ان کی عاجزی تھی. جب اس طرح انہوں نے ہاتھ چومتا دیکھا تو ارشاد فرمایا, اور ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ کوئی ہاتھ نہ چومے تو ہم کو لگتا ہے کہ یار اپنے ہاتھ نہیں چومے اس نے, اتنے اتنے لوگ ہیں انہوں نے چوما اس نے نہیں چوما. استغفر اللہ, کتنی بری حالت ہے. ہم کو آگے بٹھایا نہیں, لے خود فاتحہ پڑھ دیا, ہم کو صلاح ہی نہیں کہ آپ فاتحہ پڑھیں. میں مسجد کا امام ہوں, میں خطیب ہوں. یہ لوگ اس طرح ہمارے ساتھ سلوک کرتے ہیں, معاذ اللہ اس طرح کے وسوسے کھا جاتے ہیں. بندہ اس میں خاموش سے بولے کچھ نہیں, استغفار کرے اس طرح کے وسوسوں پر کہ جب کوئی کسی نے تعظیم نہیں کی, احترام نہیں کیا, تو دل میں میل نہ لائے جس نے احترام نہیں کیا اس کا, اس کے بارے میں دعا دے اس کو. مشکل بہت ہے بابا, بہت مشکل, بہت مشکل. آپ بات بیان کر رہے ہیں کہ اس طرح مطلب کہ آدمی چاروں طرف سے اس کے ساتھ کہیں باہر سے آیا ہو بنا ہوا ماحول, اور پھر کہیں ایسی جگہ چلا جائے اور وہاں اس کے ساتھ یہ چیز ہو, تو اس میں یہ خود کو قابو کیسے رکھے گا؟ اور پھر اس کے ساتھ اچھا اپنے آپ کو قابو کر بھی لیتا ہے بعض اوقات, چلو سمجھا بجھا کر, ساتھ کے جو دو چار اگر ایسے ساتھی بھی اگر اس کے ساتھ ہیں اور وہ باہر نکلنے کے بعد اگر اس کو مطلب ایک تو ویسے وہ دبا رہا ہے اپنے آپ کو, اگر آپ جو فرما رہے اس کے مطابق وہ کوشش کر رہا ہے, دبا رہا ہے اپنے آپ کو, لیکن وہ جو چار جو دو تین کے ساتھ ہیں کہ اپنے کو آئندہ نہیں آنا یہاں, حضرت کچھ کیا ہی نہیں, اب وہ حضرت خود کو کیسے قابو کرے یا ان کو کیسے سمجھائے؟ محدث اعظم مولانا سردار احمد صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ قدم اسی کر لے کہ ایک جگہ جلسے میں تشریف لے گئے, بیان علی شان سے لوگوں کے دلوں کو گرمایا, پھر جب پلٹے تو کسی نے کوئی خدمت نہیں کی, تو آپ کے ساتھ جو تھے انہوں نے کہا کہ بڑے عجیب لوگ ہیں, حضرت آپ نے اتنا بیان کیا, اتنی تکلیف فرمائی, تشریف لیا, انہوں نے کوئی مطلب آپ کو پانی کو نہیں پوچھا, کوئی نظرانہ نہیں دیا آپ کو. تو محدث اعظم رحمت اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ ان کا یہ احسان کم ہے ہم پر کہ انہوں نے سارے جلسے کا انتظام کیا, مائک کا انتظام کیا, ہمارے لیے لائٹنگ کی. یہ تو سب ہم کو کرنا چاہیے, ہم کو تبلیغ کرنی ہے, نیکی کی دعوت دینی ہے. یہ بیچاروں نے سارا تو کر دیا, ہم نے کیا کیا, خالی آ کر بول ہی تو دیا مائک پر, کون سا کمال کیا, یوں کر کے وہ اس کی ناک کاٹ دی جس نے یہ چھیڑا تھا کہ نظرانہ نہیں دیا. یعنی ایک تو بیچارے اتنا خرچہ کرے, اتنا جاگ جاگ کر محنت کر کر کے یہ ڈنڈے گاڑیں, لائٹنگ کریں, وہ مطلب اتنا اہتمام کریں, منچ باندھیں اور ہم خالی بولیں, ہے نا, شہرت ہماری ہو, تو سب نعرے ہمارے لگائیں, تعظیم کے لیے ہم کھڑے, ہمارے لیے کھڑے ہوں. جس نے یہ بیچارے نے سارا اہتمام کیا اس کو تو کوئی لفٹ بھی نہ کراوے, پھر لوگوں کو جمع بھی ہم کو پیسے بھی چاہیے, پیسے نہیں دیے تو یہ بے مروت ہے, ایسا کسی کو بھی سوچنا نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, پیسے دے کوئی تو اگر قبول کرتا تو جائز ہے, کوئی حرج نہیں ہے, لیکن ایک میں بات بولتا ہوں کہ اگر کوئی نہیں بھی دیتا تو دل میں میل نہ لایا جائے, ہے امتحان, نفس پر بہت گرا گزرتا ہے. تو چلو ایک حدیث سناتا ہوں آپ کو, نبی مکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو اللہ عز و جل کے لیے عاجزی اختیار کرے اللہ عز و جل اسے بلندی عطا فرمائے گا, پس وہ خود کو کمزور سمجھے گا مگر لوگوں کی نظروں میں عظیم ہوگا, اور جو تکبر کرے اللہ عز و جل اسے ذلیل کر دے گا, پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہوگا مگر خود کو بڑا سمجھتا ہوگا, یہاں تک کہ وہ لوگوں کے نزدیک کتے اور خنزیر سے بھی بدتر ہو جاتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. یا ایک مسئلے کی وضاحت کر دوں کہ وعظ کی اجرت, نہ کوئی عالم دین ہو اور قرآن و حدیث کا وعظ فرماتا ہے تو یہ علماء متاخرین کے نزدیک اس کی اجرت جو ہے یہ جائز ہے. کوئی پیسے لیتا ہے تو اس کو گناہگار بولنے والا گناہگار ہو جائے گا. نہ لے یہ اچھا ہے کہ جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, لینا نہیں چاہیے. کہ دینے والے بدظن بھی ہوتے ہیں بعض اوقات, تنفیر عوام کی صورت بھی بعض اوقات بن جاتی ہے. پیسے لینے والوں کو برا بھلا کہنے والوں کی بھی ایک تعداد ہوتی ہے, اس کا مجھے مشاہدہ ہے, دیکھا میں نے. پیسے دیتے اور پیچھے سے بہت بعض اوقات برا بھلا کہتے ہیں کہ مولانا لالچی ہے, فلاں ہے, یہ نعوذ باللہ ایسا کہنے والے گناہگار ہوتے ہیں. کہ اس نے جائز کام کیا, جیسے خطیب ہوتا ہے جمعے کو جو خطیب ہوتا ہے بیان فرماتا ہے, تنخواہ لیتا ہے نا, تو جائز ہے. نہ لے تو جس کا عمل ہو بے غرض اس کی جزا کچھ اور ہے, اچھی بات ہے نہ لے تو, لیکن ہم برا نہیں کہہ سکتے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. شوکت حسین عطاری عرض کر رہا ہوں خانے وال شہر سے. امیر اہل سنت کی بارگاہ میں میری یہ عرض ہے کہ رمضان المبارک میں اگر ہمارے گھر میں مہمان آ جاتے ہیں دن کے اوقات, تو ان کی خیر خائی کے حوالے سے ہم کیا کریں, ان کو شربت پانی پوچھیں یا کیا حکم ہے ہمارے لیے؟ دن کے وقت آنے والے مہمانوں کی خیر خائی کس طرح کریں, ہماری تربیت فرما دیجئے. میں دادو سے بات کر رہا ہوں, میرا ایک سوال ہے. روزے کے دوران جب روزہ ہے تو اس ٹائم پہ ہچکی آ جائے خشکی کی وجہ سے جب آ جاتی ہے, تو اس ٹائم کیا کرنا چاہیے؟ ہچکی, روزے میں ہچکی آتی ہے جی, تو کیا رہے اس میں؟ روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا اس سے. حل ڈاکٹر سے مشورہ کر لیا جائے. کتنے کو یاد زیادہ ہچکی آتی ہیں, کتنے کو یاد کرتا ہے تو آتی ہے, سنا ہے یہ عوام میں, عوامی رومری لگتی ہے. بابا شاید یہ لگتا ہے کہ ہچکی کا علاج پانی پینا سمجھا گیا ہے, تو اگر روزہ ہے تو آپ کیا کریں؟ وہ پڑھا تھا مطلب کہ وہ ویسے ہی چٹکلا کہ وہ کاغذ کی جو تھیلی ہوتی ہے نا, پیپر بیگ, اس کو منہ پہ رکھ کے پھلائے اس کو, ہچکی یہ ہچکی آئے تو اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ہچکی رک جائے. تھوڑی دیر کے لیے سانس روک لے, اس سے بھی ہچکی رک جاتی ہے, اس کا تجربہ کیا میں نے. ماشاء اللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مہمان دیو جو مہمان مسافر ہے, شرعی مسافر آیا, تھکا ہارا کیا کرے گا رمضان کے دن میں, روزہ تو اسی لیے ہو کہ اگر وہ مہمان ایسا مہمان ہے کہ وہ آیا سفر سے ہے, تھکا ہارا مسافر ہے, روزہ نہیں رکھا اس نے اور وہ اس شرائط کے مطابق آیا ہے کہ وہ سفر میں ہی وہ مسافر کی حالت میں اس نے دن کر لیا اور روزہ نہیں رکھا تھا, اب وہ دن کے وقت تو داخل ہو گیا شہر میں اپنے, اب اگرچہ یہ مقیم ہو گیا تو کیا اس کو روزے دار کی طرح وقت گزارنا ہوگا مسافر کو؟ ہے تھوڑی اس میں سمجھ. انہوں نے وضاحت تو کی نہیں, واضح تو کیا نہیں کہ مہمان جو آیا ہے وہ شرعی مسافر ہے یا نہیں ہے. ہم پورا جواب دیں جی. تو اولاً تو یہ بات نہیں, دوسری بات یہ کہ اب یہ بھی نہیں معلوم کہ اگر شرعی مسافر ہے تو اس نے روزہ رکھا بھی ہے یا نہیں رکھا. اگر اس نے روزہ رکھا ہوا ہے تو ظاہر ہے کہ اس کو تو کیا پیش کریں گے, وہ خود ہی بتا دے گا. رمضان میں آخری صورت جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر واقعی وہ شرعی مسافر ہے اور اسی وقت وہ نکلا تھا کہ جب اس کو اجازت ملتی تھی روزہ چھوڑنے کی, اور اب وہ اسی حالت میں ہے اور اس کے پر فرض ہی نہیں ہے, رکھنا لازم ہی نہیں ہے اس کے اوپر, اس حال میں یہاں پر آیا ہے تو اب اس کو اگر کوئی پیش کرتا ہے تو شرعاً اس میں کوئی حرج نہیں ہے. وہ ہے نا کہ جیسے روزہ جس کا ٹوٹ گیا کسی وجہ سے, تو روزے دار کی طرح دن گزارنا اس پر واجب ہے, یہ ایک صورت ہے. وہ تو ایک الگ صورت حال ہے نا. یہاں تو اب جیسے ہے ہی وہ مسافر ہے, اس کے اوپر لازم ہی نہیں. اب مقیم ہو گیا نا, وہ سوال میں رات اس کی تھی نہیں کہ وہ مقیم ہوا. اور اگر مقیم ہو بھی جائے تو بھی اب چونکہ اس پر روزہ تو ویسے ہی نہیں تھا. اور اگر اپنے شہر کا مہمان ہے, عام طور پہ مہمان اسی کو بھی اس دوست آ گیا, بزنس مین آ گیا کوئی, تو اس نے روزہ نہیں رکھا تو اس کو تو کھلایا پلایا نہ جائے, کہ اس کو تو بالکل یعنی کہ پانی بھی نہ پلایا جائے, ایک چیز کھلائیں اس کو, اس سے روزہ نہیں چھوٹتا. ہوا کھلائیں اس کو, بھلے آپ پنکھے کی ہوا کھلائیں, اے سی کی ہوا کھلائیں, یہ جائز ہے, یہ کھلانا جائز ہے. غذا کھلائیں, غذا مت کھلائیں اس کو. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی. چند دنوں سے سوال آ رہا تھا کہ انہیلر جو بعضوں کا جو منہ میں لیتے ہیں پمپ ہوتا ہے یہ, تو اس کا کیا حل ہے؟ انہیلر سے تو ٹوٹ جائے گا انہیلر, اس کے ذرات اڑتے ہیں, دوا ہوتی ہے نا یہ انہیلر ناک میں چڑھانے سے, اب وہ نزلے والا انہیلر منہ میں رکھتے ہیں وہ سانس کے دمے کا مریض. جی ہاں ہاں, یہ اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال پوچھیں گے آپ؟ چلیے, فرشتوں کا قبلہ جواب دیجئے. یہ جواب کون دے گا؟ یہ جواب عوام سے لے لیتے ہیں. میری برادری مدینہ, 50 سال سے اوپر والے بتائیں فرشتوں کا کعبہ کون سا ہے, قبلہ. اجی امین, آپ کو ہم نے ہونے رکھنا ہے, اس کا نام بتائیں. جو ہمارے دو اسلام میں مائک لے کر بھی آگے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, جو بیٹھے ہوئے ہوں گے ان سے سوال لیا جائے گا. پوچھتے رہیں کس کے زبان پر کیا جواب آتا ہے. جی یہ پوچھیں جو ہاتھ اٹھا رہے ہیں, 50 سال اور ان سے زیادہ عمر کے اسلام بھائی اگر جواب دینا چاہیں. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. فرشتوں کا قبلہ ہے بیت المعمور. جواب درست ہے, ماشاء اللہ. آج ہم نے ایک تحفہ اور بھی رکھا ہے امیر الحسن کی بارگاہ میں, آج ہم وال کلاک پیش کرنا جا رہے ہیں. واہ, جو اس ٹائم میں درست جواب دیں گے ان کو وال کلاک پیش کیا جائے گا. کیا لکھا ہوا ہے؟ اور اس میں لکھا یہ ہے امیر علیہ السنت, تھوڑا سیدھی کریں, بوڑھوں کا احترام کرو, انشاءاللہ عز و جل بڑھاپے کو پایا تو تمہارا بھی احترام کیا جائے گا. یہ مدنی پھول امیر السنت کے دستخط بھی اس پہ نمایاں ہے, مگر یہ چھپا ہوا ہے. چھپا ہوا ہے, یہ وال کلاک پیش کیا جائے گا. اگر ایک سوال اور بھی ہو جائے, کون کون لینا چاہتا ہے وال کلاک؟ اچھا, بہت امیدوار ہیں. وہ مسافر اگر اقامت کی نیت کر لے تو اس صورت میں بقایا دن وہ روزے دار کی طرح گزارے گا, اس پر ضروری ہے. واجب روزہ نہیں ہوگا اس کا, لیکن روزے کی طرح گزارے گا وقت. اور اگر مسافر کو سفر کے دوران روزہ رکھنے سے خود کو یا اس کے ساتھیوں کو کوئی تکلیف نہیں ہوتی ہے, تب تو روزہ رکھنا ہی بہتر ہے. عام طور پہ جو مسافر روزہ آپ یا سفر, بہت آسان ہے, گھر سے زیادہ آسان ہے. ہوائی جہاز میں کیا تکلیف ہے؟ گھر میں پنکھا ہے, ہوائی جہاز میں اے سی لگا ہوا ہے. بعض اوقات ہوائی جہاز میں 2 گھنٹے کا سفر ہے, مسافر تو آئی ہے, لیکن یہ کہ روزہ لوگ رکھتے ہیں. یہ عمرے پر جاتے ہیں ان دنوں, جڑا جڑ عمرے پہ جاتے ہیں, اور ظاہر ہے کہ عمرے پر جو جاتے ہیں وہ روزہ نہ رکھے تو لوگ ان کو برا بھلا کہیں, حالانکہ وہ مسافر ہوتے ہیں, روزہ نہ رکھیں تو چلے, اگر وہ شرعی طور پر مسافر ہوں تو. غالب اکثریت جو عمرے کے لیے جاتے ہیں مسافر ہی ہوتے ہوں گے, لیکن بیچارے وہ روزہ رکھتے ہیں اور رکھنا چاہیے جبکہ کوئی تکلیف نہیں ہے. اب تو سفر آسان ہے لیکن شرعی طور پر یہ رعایت موجود ہے, نہیں رکھے گا تو گناہگار نہیں ہے, اس کو برا بھلا کہنے والا خود برا ہے, وہ گناہگار ہوگا. بولو, مدینے میں روزہ نہیں رکھتا, مدینے میں آیا ہے روزہ نہیں رکھتا, نہیں رکھا تو اس نے حکم شریعت پر عمل کیا جبکہ مسافر ہے. اب وہ سمجھانا, مسافر نے زہرہ کبریٰ سے پیشتر اقامت کی اور ابھی کچھ کھایا نہیں تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے, جبکہ کچھ کھایا نہ ہو قیام کرنے کی نیت, تب تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے اور اس کا روزہ بھی ہو جائے گا. ہاں اگر جان بوجھ کر کھایا تھا اس وقت کہ میرا روزہ نہیں ہے ایسے کھایا تھا, تب تو روزہ نہیں ہوگا, اگر دن کے وقت اس نے کھایا تھا. یعنی مسافر نے زہوہ کبرا نصف النار شرعی جو سر سے اوپر سورج آ جاتا ہے تو اس سے پہلے کہیں مطلب نے کہ نیت کر لی کہ میں 15 دن یا اس سے زیادہ بھی یہی رہوں گا, اقامت کی نیت کر لی تو, اور ابھی کچھ کھایا نہیں, صبح صادق سے لے کر ابھی تک جتنے بھی گھنٹے اس کو ملے کھایا پیا نہیں ہے تو روزے کی نیت کر لینا واجب ہے, اس کا روزہ اس کا ہو جائے گا. ہے نا, سمجھ میں یہ آتا ہے. مثلا آپ کا گھر پاکستان کے مشہور شہر حیدرآباد میں ہے اور آپ باب المدینہ کراچی سے حیدرآباد کے لیے چلے اور صبح 10 بجے پہنچ گئے اور صبح صادق کے بعد راستے میں کچھ کھایا پیا نہ تھا تو اب روزے کی نیت کر لیجئے. سوال یہ آیا کہ کیا یہ وال کلاک جو دیوار کی گھڑی ہے مقتۃ المدینہ سے خریدی جا سکتی ہے؟ یہ مقتۃ المدینہ سے نہیں خریدی جا سکتی, یہ انشاءاللہ خصوصیت کے ساتھ اس کی ترکیب یہی ہے کہ سوالات کے درست جواب دینے والے کو مدنی مذاکروں میں جو جو ہمارے پاس گھڑیاں ہوں گی یہ مدنی تحفے کی صورت میں دی جائیں گی. اچھا, تراوی تو بڑا مشہور لفظ ہے, ترویح کیا ہوتا ہے یہ ہماری شخصیات بتائیں گے. مدنی شخصیات یہاں ہاتھ اٹھ رہے نیچے. ترویح, تراوی تو مشہور ہے, ترویح کیا ہوتا ہے؟ مطالعے کی کمزوری, فلحال رمضان میں سب لکھا ہوا ہے. یہاں تو کافی ہاتھ اٹھے نیچے, لبے کہا رہی ہے آواز. وہ تو پوچھے تو پتا چلے کہ وہ درست جواب ملتا بھی ہے, کتنے دیتے ہیں جواب, بات تو خیر مضبوط ہے. باہر پیچھے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پھر سے وبرکاتہ بھی کہہ لو نا, اب مجھے ورحمۃ اللہ کہا, پیچھے سے پتہ نہیں اتنا بھی کہتے ہیں کہ نہیں کہتے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد فیضان وزاد تاری, جامعۃ المدینہ فیضان مدیر, باب المدینہ کے. جی لبیک. پھر بھی وبرکاتہ تو میں تو بولتا ہی رہتا ہوں یار, شاید مدنی مذاکروں کے عادی نہیں ہوں گے. پوری 20 رکعت میں 5 ترویح ہوتے ہیں, یعنی 4 رکعت کو 1 ترویح کہتے ہیں. ٹھیک, مدنی مذاکروں میں آتے نہیں ہوں گے نہ فیضان رمضان. 1 ترویح 4 رکعت کا بنتا ہے. جی یہ لکھنا ہوتا ہے امتحان کے پرچے میں, فیل ہو جاؤ گے. یا امین آپ بتائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راشد رضا تاری جامعۃ المدینہ فضائل بغداد. تراوی کی چار رکعت کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اسے تربیہ کہتے ہیں. کیا تسبیح پڑھی جاتی ہے وہ؟ جی اس کو تربیہ کہتے ہیں. کتنے درجے میں پڑھتے ہیں آپ؟ ثالثہ. ثالثہ. پھر ہم رمضان دیکھی آپ نے؟ دیکھیے مطالعہ نہیں کیا. ہاں یہ تو کھول کے دیکھی نہیں ہے. چلو کسی اور کو موقع دیا جائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عدنان اتاری انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد. چار رکعت کے بعد جو وقفہ آتا ہے اگلی تراوی کے دوران اگلی رکعتوں کے بیچ میں اس کو ترویحہ کہتے ہیں. اب اس میں دعا پڑھیں تسبیحات کریں نوافل پڑھیں تو اس وقفے کو جو دورانیہ ہوتا ہے اس کو ترویحہ کہتے ہیں. کتنی دیر کا ہوتا ہے یہ؟ یعنی جتنی دیر تسبیح دعا پڑھتے ہیں اتنی دیر کا بھی ہو سکتا ہے اور میکسیمم چار رکعت کا بھی ہو سکتا ہے. مستحب یہ ہے کہ چار رکعتیں پڑھی نا اتنی چار رکعتوں جتنی دیر یہ بیٹھا رہے تسبیحات پڑھے یا نوافل پڑھے تو یہ جو وقفہ ہے یہ ترویحہ کہلاتا ہے. ماشاءاللہ جواب درست ہے. وال کلاک کے لیے اگر سوال ہو جائے اس کے تو میسیجز آ رہے ہیں ہمارے پاس. اور یہ تو مکتب المدینہ اور اب رکھنا پڑے گا آپ کو. مشکل ہے جگہ بہت چاہیے بہت جگہ چاہیے. نہیں باقی یہ تو اگر سائز کے علاوہ وہ چھوٹے سائز میں بھی بن سکتا ہے یہ ترکیب تو بن جائے گی انشاءاللہ. ایک دو کا پوچھتے ہیں آج کل یار وال کلاک تو موبائل فون میں سب ہے ابھی جو شد پوچھ رہے ہیں اللہ بہتر جانے. یہ تو آپ تو انعام تحفے میں دے رہے. میں سوچ رہا تھا کہ پتا نہیں ہے کہ ان کو کام بھی آئیے کہ نہیں. تو ہاتھ میں ٹائم ہے بابا. گھروں میں دیواروں پہ لگتی ہیں. جی جی تو یہ انشاءاللہ دیواروں پہ لگی رہیں گی نیکی کی دعوت بھی دیتی رہے گی آپ کی سائن ہے آپ کی یاد بھی آتی رہے گی. اور انشاءاللہ نیت کر لیں گے اس کے وقت کے مطابق نماز پڑھنے کا نمازوں کے لیے اس کے وقت کو دیکھنے کی بھی عادت رکھیں گے. نیت اچھی اچھی نیت ہونی چاہیے. آج شاہد بھائی کے یہاں سے بھی میسج آیا کہ بھائی یہ تحریر کا عکس ہمیں بھیجیں ہم سردار آباد میں بھی ایسے وال کلاک بنوائیں گے. ایک تحریر نہیں ہے نا. جی جی وہ مختلف ذہن میرا یہی ہے کہ اور بھی جو ہم بنوا رہے ہیں وہ انشاءاللہ سردار آباد میں بھیجیں گے. اچھا اب علماء کرام جواب دیں گے. مدنی طلبہ بھی شامل ہیں. ہاں طلبہ کرام کو چلو لے لیتے ہیں ساتھ میں. طلبہ کا ہو نہیں گیا. نہیں مدنی شخصیات کا ہوا ہے یہ مکس ہے سب. یہ بزرگوں کا ہو گیا ہے. جی ہو گیا پہلا ان کا تھا. جنتیوں کی کتنی صفیں ہوں گی اور ان میں امت محمدی کی کتنی صفیں ہوں گی؟ رمضان آ گیا ہے رمضان. مائک کھولے. السلام علیکم بابا جان. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد یوسف عطاری. بابا جان 100 صفحے ہوں گی اور ان میں 80 صفحے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوں گی. 25 صفحے. 100 ہوں گی اور 80 صفحے. 80 صفحے امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. کہاں پڑھتے تعارف نہیں کروایا؟ پڑھتے ہیں پڑھاتے ہیں. یہ عوام کے لیے نہیں. اگر یہ لگتا مطلب کوئی درس نظامی شک کیے ہوئے ہوں گے شرما رہے ہیں شاید تعارف کرواتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان کا تو میٹر پورا ہونے دیں. جی ان کے بارے میں کیا فرما رہے بابا؟ نہیں یہ شرما رہے تو بھلے نہ بتائیں. ان کے طلبہ وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے نا. آپ تو دیکھ چکے جو ہونا تھا ہو چکا. جن کو دیکھنا ہوگا دیکھ لیا ہوگا آپ کو. چلیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، میرا نام محمد حنیف اتاری، میرا تعلق جامعۃ المدینہ ڈیرہ لار بلوچستان حجازی کابینہ. آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ 100 صفحے ہوں گے، ان میں 70 ہمارے حضور علیہ السلام کے ہوں گے. کمی بیشی کچھ ہوتی رہے گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے باپا جان، یاسر محمود اتاری جامعۃ المدینہ فیضان المدینہ سردار آباد سے. جنتوں کی 120 صفحے ہوں گی، جن میں سے 80 صفحے امت محمدیہ کی ہوں گی. جواب درست ہے. ہمارے ان اسلام بھائی کو انشاءاللہ وال کلاک جو ہے وہ پیش کیا جائے گا. یہ جنتوں کی 120 صفحے ہوں گی اور ان میں سے 80 صفحے حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کی ہوں گی. نیکی کی دعوت صفحہ نمبر 5 بحوالہ ترمذی، جلد 4 صفحہ نمبر 245، حدیث نمبر 2555. یہ باقی جن دو نے دیا نا جواب، یہ بیچارے تھے قریب قریب، تھوڑا بہت تسامو ہو جاتا ہے، کچھ نہ کچھ انہوں نے مطالعہ کیا ہوگا لیکن صحیح جواب ذہن سے نکل گیا ہوگا. ان کو بھی کوئی چھوٹا موٹا تحفہ بچاروں کو، سبحان اللہ، ان کو انشاءاللہ مبارک پانی پیش کیے جائیں گے انشاءاللہ. پانی مبارک پانیوں کے جو مجموعہ ہے. یہ تحریری سوالات جو ہمارے پاس آئے ہیں، کیا یہ درست ہے کہ ماہ رمضان مبارک کے پہلے جمعرات 40 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے؟ واللہ اعلم، میں پہلی بار سن رہا. دوبارہ کیجئے سوال. کیا یہ درست ہے کہ ماہ رمضان المبارک کے پہلی جمعرات 40 مرتبہ کلمہ طیبہ پڑھنے کی برکت سے ایک حج مقبول کا ثواب ملتا ہے؟ انہوں نے بھی سنا نہیں ہے، مطلب آج پہلی بار یہ سوال کی صورت میں سنا، تو اب لا ادری لا اعلم واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب. کل جمعہ ہے اور امیر علیہ سنت کا ایک بہت ہی اہم تحریر، رمضان میں گناہ کرنے والے کی قبر کا بھیانک منظر، یہ پمفلیٹ کی صورت میں مکتبۃ المدینہ نے اسے شائع کیا ہے. دو طرف اس کی تحریر ہے اور خاص کر امیر علیہ سنت نے اس پر ترغیب ارشاد فرمائی تھی کہ جو ماہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتے ان تک یہ تحریر پہنچائیں، ان کو پڑھ کر سنائیں. تو کل جمعہ ہے، نمازیوں کی تعداد ویسے ہی زیادہ ہوگی، تو کوشش کی جائے کہ کل جمعہ کی نماز میں ان پرچوں کو مکتبۃ المدینہ سے صرف 100 روپیہ سینکڑا میں حاصل کی، یعنی 1 روپے کا ایک حاصل کریں اور اس کو زیادہ سے زیادہ تعداد میں مارکیٹوں میں، آفیسز میں، دکانوں میں تقسیم کیا جائے. آپ کو ہم مدنی چینل کے اسلامی بھائیوں کو اور یہاں کے اسلامی بھائیوں کو انشاءاللہ کچھ دیر کے بعد معتکفین کے تاثرات بھی دکھائیں گے. تو یہ ارشاد فرمائیے وفا کے روزے کی حالت میں کاجل کے استعمال سے روزہ ٹوٹ جائے گا یا نہیں؟ پچھلے سالوں میں آیا. کاجل اور سرمے میں فرق، ابھی اس پر فائنل کوئی طے نہیں ہے. جیسے آنکھ میں دوا ڈالیں گے نا ڈراپ، تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے. اور سرما کا چونکہ وہ منسوس ہے حدیث میں آ گیا ہے، سرما روزے میں ڈال سکتے ہیں، بھلے حلق میں اگر اس کا اثر دیکھے سرمے کا تب بھی روزہ نہیں ٹوٹے گا. تو سرمے کی تخصیص ہو گئی ہے. آیا کاجل سرما ہے یا کیا ہے، یہ دارالافتاء اہل سنت اگر کوئی فتویٰ جاری فرمائے تو اس کے مطابق انشاءاللہ. فی الحال اجازت نہیں ہے، ہاں فی الحال اجازت نہیں ہے کاجل لگانے کی. روزہ ٹوٹتا ہے نہیں ٹوٹتا ہے اس کا بھی جواب ہم نہیں دے سکتے. نماز اشراق کو چاشت کا اول اور آخر وقت ارشاد فرمائیے. سورج طلوع ہونے کے بعد جب 20 منٹ یا 25 منٹ گزر جائیں تو وقت شروع ہوا اور سورج سر پہ آئے, جس کو زاویہ کبریٰ کہتے ہیں, اس وقت تک اس کا وقت موجود. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم. اشراق کے بعد چاشت میں افضل یہ کہ جب سورج گرم ہو جائے, یعنی کہ چاشت جو ہے نا خوب روشنی پھیل جائے, سورج گرم ہو جائے, تو اس وقت پڑھا جائے. پڑھی جائے تو ہی بہتر ہے, اور اشراق کے فوراً بعد پڑھی جب بھی جائز ہے. سر وہ اسلام نے جو ہے نا ہم کو غفلت سے دور رکھنے کا بڑا اہتمام کیا کہ فجر پڑھو, ٹھیک ہے, اٹھ کے پہلے فجر پھر اشراق پڑھو, کچھ وقفہ دیا اشراق, پھر بارگاہ خداوندی میں حاضری ہوئی, اب کچھ وقفہ ملا, پھر چاشت کے لیے حاضری دو اللہ کی بارگاہ میں, پھر ظہر کے لیے حاضری دو, پھر عصر کے لیے حاضری, مغرب, عشاء, تہجد, فجر, تو یہ 8 مرتبہ حاضری کی یہ ترکیب, 3-3 گھنٹے ایوریج آئی نا, ایوریج ہاں, مگر اس کا تعلق وقت سے 3-3 گھنٹے سے نہیں ہے. وتر بھی آخر رات میں, وتر بھی آخری رات میں بہتر ہے پڑھنا, ان رات کو دیر سے پڑھنا بہتر ہے, چاہے تہجد پڑھنی ہو یا نہ پڑھنی, نہیں بھی سویا تب بھی بہتر ہی ہے کہ وتر لیٹ پڑھے, اور اگر تہجد بھی پڑھے نہ سو گیا اور وتر بھی باقی رکھے, مدینہ مدینہ ثواب کا کام ہے, تو اب اٹھ کر پہلے تہجد پڑھے, یہی رات دیر ہو گئی ہے, رات تاخیر سے پڑھنا ہے وتر, تو پہلے تہجد پڑھیں گے پھر وتر پڑھیں گے, اس کی ترتیب ہی ہے, بہتر ہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. نماز تراویح میں رکوع اور سجود کی تسبیحات صرف ایک بار پڑھی جا سکتی ہے؟ بلا ضرورت ایسا کرنا مکروہ تنزیہی ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم. عز و جل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. مدنی چینل کے جو ناظرین ہیں اور حاضرین ہیں, ان سے ایک مدنی التجا یہ کرنی تھی کہ الحمدللہ آپ کے ہی مالی تعاون سے جو آپ نے مدنی عطیہ دیے, الحمدللہ عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں اے سی کا یہ اہتمام ہوا ہے اور ایک پورا پلانٹ لگا ہے اور بڑے ہیوی جنریٹر ہیں, ان کی پوری کنسپشنز ہیں اور ایک اس کی پوری ایک مینٹیننس بھی ہے, پھر اس کی یوٹیلیٹی بھی ہے, اس کے بل بھی ہیں, سو اور بہت گھنٹوں کا اس کا ایک استعمال ہے, ہزاروں اسلامی بھائی یہاں ہیں الحمدللہ, تو اس کے اخراجات میں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ اس کے اخراجات میں ہمارے ساتھ مالی تعاون کریں تو ایک پلس مائنس مور اور لیس اگر بات کریں کم و بیش کے ساتھ, تو تقریباً اس ماہ میں جو ایک تخمینہ ہے وہ تقریباً 70 لاکھ روپے کا تخمینہ ہے کہ اس پر ہمیں اخراجات آئیں گے, تو اگر اس میں آپ اپنا مالی تعاون بھی شامل کریں, پاکستان میں ہیں آپ, انگلینڈ میں ہیں, یو کے میں بھی ایک طرح سے افطار کا وقت ہو رہا ہے کچھ دیر کے بعد, تو ہو سکتا ہے کہ اس مدنی چینل پر یو کے بھی ناظرین ہمارے ساتھ ہوں, تو کائنڈلی آپ سے یہ مدنی التجا ہے کہ پلیز اس میں آپ ڈونیشن کریں, یہ جو ایسی پلانٹ جو یہاں لگا ہوا ہے, تو اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. یوں دعوت اسلامی کو اپنے مدنی عطیات بھی دیجئے, آپ کی زکوٰۃ, آپ کا فطرہ, آپ کے جو بھی ادر ڈونیشنز ہیں, سو پلیز اسپینڈ یور زکوٰۃ اینڈ یور فطرہ اینڈ یور آل ادر ڈونیشن ہم دعوت اسلامی. فون نمبر بھی آپ کو مدنی چینل کی اسکرین پر دیکھ سکیں گے, بینک کا جو نمبر وغیرہ ہوتا ہے, بینک کے نام وغیرہ, اس کی بھی پوری ڈیٹیل آپ کو اسکرین پر ہم دکھائیں گے, تو وہ دیکھتے بھی رہیے اور ذہن بنائیے کہ اس طرح دعوت اسلامی کے ساتھ مالی تعاون بھی اپنا جاری رکھیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں مدنی منی امیمہ بات کر رہی ہوں. میرا سوال ہے کہ بچوں پر کب روزے فرض ہوتے ہیں؟ میرا نام مادی رضا تاری ہے اور میں بابن مدینہ کراچی سے بول رہا ہوں. پاپا جان آپ کو ماہ رمضان کا چاند مبارک ہو. خیر مبارک, آپ کو بھی مبارک ہو. پاپا جان میں آپ سے ایک سوال ہے, اگر کوئی بچہ روزہ رکھے اور اس سے برداشت نہ اور وہ توڑ دے, اس کو گناہ ملے گا یا نہیں؟ پہلا سوال مدنی منی نے یہ پوچھا ہے, سوال کیا ہے کہ بچوں پر روزے کب فرض ہوتے ہیں. تو بچوں پر روزے اس وقت فرض ہوتے ہیں جب تک جب وہ بچے نہیں رہتے. جب تک بچے رہتے ہیں فرض نہیں ہوتے. بچوں سے مراد ہے نابالغ, جب تک رہتے ہیں فرض نہیں ہوتے. جب بالغ ہو جاتے ہیں تو رمضان شریف کی آمد ہونے پر فرض ہو جاتے ہیں. رمضان میں جب بالغ ہو گئے تو رمضان ہی میں فرض ہو گئے روزے اسی میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دوسرا سوال, بچہ روزہ توڑ دے تو کیا اس کو گناہ ملتا ہے؟ بچہ روزہ توڑ دے تو اس کو گناہ نہیں ملتا جبکہ وہ نابالغ ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی والہ وسلم صلوا علی الحبیب. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. توبوا الی اللہ صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. غیبت کے خلاف جنگ, نہ غیبت کریں گے نہ غیبت سنیں گے. محبتوں کے چور, شیطان کے خلاف جنگ, مسجد برو تحریک, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. زمین و زمان تمہارے لیے, زمین و زمان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, وہ ترویح خواہ ایک جزئیہ بہار شریعت جلد اول صفحہ نمبر 690 مسئلہ نمبر 13 ہر چار رکعت پر اتنی دیر تک بیٹھنا مستحب ہے جتنی دیر میں چار رکعتیں پڑھیں. پانچویں ترویح اور وتر کے درمیان اگر بیٹھنا لوگوں پر گرا ہو تو نہ بیٹھے. اس جزئیے سے تو یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ چار رکعتوں کو ترویح کہا جائے گا. تو ہم نے جو مطلب پہلے جنہوں نے کہا تھا چار رکعتیں ہے نا, اس کو ہم نے غلط قرار دیا تھا, تو وہ غلط قرار دینا غلط تھا. تو تحفے کے وہ حقدار ہوں گے, یعنی اس عبارت سے یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ چار رکعت یعنی ترویح. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اب جن کو دے دیے تحفے وہ بھلے دے دیے, جنہوں نے چار رکعت کا درست جواب دیا تھا ان کو بھی تحفہ پیش کر دیا جائے. تحفے تو ہم آخر میں ہی دیتے ہیں, ہاں مگر پیش کر دیا جائے جی تینوں کو. جی جی ٹھیک. اس کی تفصیل کروا دیجیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آج شب جمعہ ہے, جمعرات و جمعہ کی درمیانی رات, ہمارے یہاں درود شریف وغیرہ پڑھے جاتے ہیں جمعرات کو اجتماع میں. اللہم صلی وسلم مبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبہ وسلم. بزرگوں نے فرمایا کہ جو شخص ہر شب جمعہ اور جمعرات کی درمیانی جمعہ اور جمعہ کی درمیانی رات یہ درود شریف پڑھے, یہ درود شریف پابندی سے کم از کم ایک مرتبہ پڑھے گا, موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی, یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں اتار رہے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدر العظیم الجاہ وعلی آلہ وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وسلم. حضرت سيدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے, تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے, اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آلہ وسلم. صلی اللہ علی محمد. جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے 70 دروازے کھول دیے جاتے ہیں. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. صلی اللہ علی محمد. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اضلو. حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے, سرکار نامدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اس درود پاک کو پڑھنے والے کے لیے 70, پھر اس دعا کو پڑھنے والے کے لیے 70 فرشتے 1000 دن تک نیکیاں لکھتے ہیں. آئیے ہم بھی پڑھتے ہیں. جزا اللہ عنا محمدا ما هو اغلو. صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عدد ما في علم الله صلاة دائمة بتمام ملك الله. حضرت احمد الصاوی علیہ رحمۃ اللہ الہادی بعض بزرگوں سے نقل کرتے ہیں, اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے 600,000 درود شریف پڑھنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اللهم صل علی محمد کما تحب و ترضى. ایک دن ایک شخص آیا تو حضور انور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اسے اپنے اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے درمیان بٹھا لیا. اس سے صحابہ کرام علیہ رضوان کو تعجب ہوا کہ یہ کون ذی مرتبہ ہے. جب وہ چلا گیا تو سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے. آئیے ہم یہ پڑھتے ہیں. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وانزله المقعد المقرب عندك يوم القيامة. شافعِ امم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان معظم ہے, جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. آئیے مل کے پڑھتے ہیں. اللہم صل علی محمد وانزلہ المقعد المقرب عندك يوم القيامة. موجود لا اله الا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. فرمان مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جس نے اس دعا کو 3 مرتبہ پڑھا تو گویا اس نے شب قدر حاصل کر لیا. آئیے مل کے پڑھتے. لا اله الا الله العليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا اله الا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان الله رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. زمزم نگر بھی اور جلال پور جٹا بھی آپ کے سامنے ہے, اور اوسط ایسو یو کے کی بھی ایک تعداد ہمارے ساتھ ہو. عرض یہ ہے کہ یہ ارشاد فرمائیے کہ ہمیں بسا اوقات جب دوپہر کے بعد سے لے کر مغرب تک غروب آفتاب تک روزہ گزارنا جو ہے نا, یہ بھی ایک مرحلہ ہے. اس میں ایک تعداد کے بارے میں سنا جاتا ہے کہ وہ مختلف گیموں میں اور فضولیات میں اور ادھر ادھر مصروف ہو جاتی ہے. تو خاص یہ جو وقت ہوتا ہے جب روزے کے غروب آفتاب کو جب پانچ چھ سات گھنٹے یا تین چار گھنٹے رہ جاتے ہیں ایٹ لیسٹ, تو بفور دا فور آورس آف فاسٹنگ, تو ہماری اس دوران مصروفیت کیا ہونی چاہیے, وہ کیا ایکٹیویٹی رکھے ہم اس دوران کہ ہمارا وہ ٹائم پاس نہیں ہو رہا ہوتا ہے. یہی تو اصل روزہ ہے کہ جس میں پتہ چلے گا بھوک اور پیاس. کیونکہ یہاں جس ملک جس شہر سے ہم اس سے بات کر رہے ہیں, مجھے شام کو پتہ چلا کہ یہاں اب کچھ شام کے سنیما بھی لگ گئے اور دوپہر کے ٹائم پر وہ سنیما گھروں میں فلمیں لگتی ہیں اور یہ بدقسمتی کے ساتھ ادھر چلے جاتے ہیں یا گھروں میں بیٹھ کے پھر گناہوں بھرے چینل پر وقت برباد کر رہے ہوتے ہیں. اب سنیما گھروں کا تو کم رجحان رہ گیا ہوگا, گھر میں سنیما موجود ہے, موبائل فون میں سنیما موجود ہے, جیب میں موجود ہے اس کے. تو ہمیں کچھ ایسی ہماری مصروفیت بتائیں, ایسی کوئی ایکٹیویٹیز بتائیں جن کو ہم کریں تو روزے کا وقت بھی وہ ایک خاص ہوتا ہے گزر جائے اور ہمیں ثواب بھی ملے. مسلمان کا تو ہر لمحہ جو ہے نا بڑا قیمتی ہے, یہ روزے کے بڑے قیمتی لمحات ہیں. رمضان شریف میں تو دعائیں قبول ہوتی ہیں, اجر بڑھ جاتا ہے, ثواب کا اجر بڑھ جاتا ہے, گناہ کی ہلاکت خیزیاں بڑھ جاتی ہیں. جس طرح نیکیوں کا اجر بڑھتا نا ایسے ہی گناہوں میں بھی ہے کہ یہ اور سخت ہو جاتا ہے گناہ بھی. تلاوت کرے, ذکر و اذکار کرے, اگر یہ نہیں مطلب ہو سکتا تو کوئی بیان سن لے, مدن چینل کے آگے بیٹھ جائے, اس میں بھی ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری سنتے ہیں اور مدنی پھول بیان کیے جاتے ہیں. دینی کتاب کا مطالعہ کرے, کچھ بھی نہیں سمجھ آتا, جی نہیں چاہتا تو لیٹ جائے آرام کر لے, گناہ سے تو بچ جائے گا, سوئے گا, سونا تو گناہ نہیں ہے, سو کر وقت گزار لے. فلموں کی طرف یا اس طرح کے الٹے سیدھے گیمز کی طرف تو بالکل رخ نہ کرے, نہ سوشل میڈیا میں اپنا وقت برباد کرے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی. امیر سنت کی بارگاہ میں عرض کروں گا, شب جمعہ ہے, مغفرت کی رات ہے, عطاؤں کی رات ہے, بخشش کی رات ہے, ڈھیروں ڈھیر مغفرت کے پروانے بٹ رہے ہوتے ہیں. ہمیں اس رات کی مناسبت سے بھی اور رمضان مبارک کی بھی برکت والی رات ہے, توبہ کروا دیں, اللہ کے حضور ہم سچی توبہ کرنے میں کامیاب ہو جائیں. کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے, گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں. اور امیر سنت توبہ کروانے کے بعد ہمیں حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کا مرید بناتے ہیں, اور مرید کی بھی کیا شان ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں, میرا مرید بغیر توبہ کیے دنیا سے رخصت نہیں ہوگا. تو تمام مدنی چینل کے ناظرین و حاضرین کو چاہیے کہ اس برکت اس رات کی برکتیں مزید سمیٹیں اور توبہ بھی کر لیں اور بیعت بھی کر لیں. جو کسی اور کے مرید ہیں وہ چاہیں تو بیعت برکت حاصل کر لیں. امیر سنت کہیں مرید ہوتا ہوں میں تو وہ کہیں طالب ہوتا ہوں میں, جو ان کے پیر صاحب ہیں پیر صاحب رہیں گے, امیر سنت کے سلسلے کا فیضان بھی جاری ہو جائے گا. عرض کروں گا باپا کی بارگاہ میں کہ ہم سب کو اپنا مرید بنا لیں. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اچھا اب یہ کہ اردو والے بالکل آہستہ بولیں گے تاکہ انگریزی ابھی ٹرانسلیشن کریں گے اس کا. توبہ کرتا ہوں میں, I repent, اپنے تمام پچھلے گناہوں سے, from all my previous sins, اور وعدہ کرتا ہوں میں, and I promise, کہ آئندہ, that in future, شریعت پر چلوں گا, I will follow the laws of sharia, بد مذہب اور برے لوگوں کی صحبت سے بچتا رہوں گا, I will refrain from those who have corrupt beliefs and evil doers, نماز روزے کی پابندی کرتا رہوں گا, I will be punctual with salat and fasting, والدین کی نافرمانی, جھوٹ, غیبت, چگلی, وعدہ خلافی, گالی گلوچ, فلمیں, ڈرامے, گانے بازے, بے پردگی وغیرہ وغیرہ گناہوں سے بچتا رہوں گا, I will refrain from disobedience of parents, speaking lies, tail bearing, backbiting, using vulgar language, watching movies and dramas, and intermingling of sexes, etc. اے اللہ میری توبہ قبول فرما. O Allah عز و جل, accept my repentance. مجھے میرے وعدے پر ثابت قدم رکھ. And make me firm on my promise. مرید ہوتا ہوں میں, I become مرید, خاندان عالی شان قادریہ رضویہ میں, in the glorious spiritual order of قادریہ رضویہ, میں نے اپنا ہاتھ, I give my hand, آپ کے ہاتھ میں دیا, into your hand, اور آپ کے ذریعے سے, and through you, سرکار بغداد حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ میں دیا, I give my hand into the hand of حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ. اے اللہ, او اللہ, مجھے میرے غوث اعظم کے مریدوں میں قبول فرما. Accept me amongst the murids of my غوث اعظم. اور کل قیامت میں, and on the day of judgment, میرے غوث اعظم کے غلاموں میں اٹھا. Raise me amongst the murids of my غوث اعظم. صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. میں ہند کے شہر ہند مقدمی کابینہ پٹنہ سے محمد غفران اتاری. بابا جان کو رمضان الشریف کا چاند مبارک ہو, رمضان کا مہینہ مبارک ہو. ایک سوال عرض ہے, جو سلامی بہن نماز کے بعد دعا مانتی ہیں تو وہ جو دوپٹہ سے پہن کے وہ نماز اوپر سے پڑھتی ہیں, تو کیا دعا چادر کے اندر سے مانگے گی یا چادر سے باہر ہاتھ نکال کر؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. دعا جو نماز کے بعد ہے نا, دعا تو نماز سے فارغ ہو گئی, نماز میں جو اعضا چھپانے وہ اگر کوئی غیر محرم وہاں نہیں ہے تو اگر ہاتھ باہر بھی نکال دے تو کوئی حرج نہیں ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ محمد. دو کالز. مسجد میں تراویح کے دوران شربت رکھا جاتا ہے جسے پیتے ہیں اور تراویح پڑھنے ہی شروع کر دیتے ہیں, آیا یہ عمل درست ہے یا کلی کر کر نماز پڑھی جائے؟ محمد عمران اتاری عرب امارات سے میرا سوال ہے باپا جانی کی بارگاہ میں کہ کیا جس کا روزہ نہیں ہے اور پتہ ہے اور اس کو اپنے ساتھ روزہ کھلوا سکتے ہیں؟ پہلا سوال, تراویح میں شربت رکھتے ہیں, شربت پینا تو جائز ہے، اچھی چیز ہے اگر وہ واقعی اچھا ہو تو، لیکن یہ کہ منہ میں مٹھاس ہوتے ہوئے نماز پڑھنا یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اس میں سادہ پانی جو ہے نا، شربت پینے کے بعد سادے پانی سے چند باریوں منہ میں گھما کر پانی وہ نکل جائے تو مٹھاس جو ہے وہ پیٹ میں چلی جائے، اب نماز پڑھیں. اگر بادام پستے بھی ہیں اس میں اور دانتوں میں بھی پھنستے ہیں وہ، پھر تو اور مسئلہ کھڑا ہو گیا، خلال بھی کرنا ہوگا. تو اگر رکھنا ہی ہے تو سادہ شربت رکھا جائے، ساتھ میں پانی رکھا جائے. لیکن یہ آپ سمجھائیں گے کس کس کو کہ کلیاں کر کے یہ اس طرح منہ کو مٹھاس صاف کر کے تو سادہ پانی رکھو نا یار، شربت جب تراویح نماز ختم ہو جائے پھر بادام پستے والا شربت پلا دو. ہاں نفس میں مزہ نہیں آئے گا، لیکن نماز میں تو منہ میں مٹھاس ہونی نہیں چاہیے. امیر علیہ السلام سے عرض ہے کہ اگر تراوی مسجد میں ہو رہی ہو تو اس میں کھانے پینے کے حوالے سے کیا احتیاطیں ہونی چاہیے؟ سر احتکاب کی نیت بھی ہو اور ساتھ میں کہ کوئی قطرہ گرے نہیں، شربت والا گلاس رکھیں گے اور جس طرح بھرنے کا آج کل انداز ہے کچھ نہ ہو جو باہر سے، تو وہ تو چکنا دھبا پڑے گا مسجد کے دری پر. مسجد کے دریاں اس طرح آلود کرنا تو بالکل جائز نہیں ہے، بھارت نمازیوں کو کتنی تکلیف ہوگی. یہ تو افطار میں بھی خیال رکھنا ہے کہ مسجد کے دریوں کو آلودگی سے بچانا ضروری ہے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. شربت تو گراتے بھی ہوں گے گلاس سے، پیتے پیتے بھی ہے منہ سے جلدی جلدی میں. مسجد کے فرش کو بھی بچانا ہے نا، فرش کو بھی بچانا ہے اور دریوں کو بھی بچانا ہے، سدھی آتی ہے اپنے لباس کو بھی، اپنے لباس کو اگر بچا ہی لیتے ہیں مسجد کی دری کی شاید پرواہ نہ کرے کوئی، تو بہرحال یہ کہ اپنے لباس کو بھی بچائیں اور دریوں کو بھی بچائیں. وہ کولر اگر جیسے کولر میں اگر شربت ہوتا ہے تو بھی جو ہے وہ ایک دو قطرے ٹپک جاتے ہیں نا بعد میں. کولر تو ویسے ان کے نل بھی بس کام چلاؤ ہوتے ہیں، تو کچھ نہ کچھ شربت گرتا بھی رہتا ہوگا، ہو سکتا ہے کوئی نیچے کوئی برتن نہ رکھا ہو تو رکھ دیا جائے. نہیں شربت کا سسٹم اگر یہ تراوی میں نہ رکھیں تو بہت سارے مسائل سے خلاصی مل جائے گی. پانی سادہ پانی ٹھنڈا پانی رکھیں ٹھیک ہے، آب زمزم رکھیں اگر کثرت ہے آپ کے پاس آب زمزم کی تو. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. روزہ نہ رکھنے والے کو افطار کروانا ٹھیک ہے، نابالغ ہے روزہ نہیں رکھا اس نے، افطار کروانے میں کیا اس کو، مسافر ہے شرعی طور پر اور اس پر روزہ اسی دن فرض نہیں تھا، قضا کرنا ہوتا مسافر کو بعد میں نہیں رکھے گا تو اب اس کو روزے میں ساتھ میں اگر کھلا دیا افطار میں، آپ کا اپنا ذاتی کھانا ہے تو ٹھیک ہے کھلائے، یو آر مالک اس کے، یو آر آنر آنر. اور جو بے روزہ ہے خامہ کا روزہ نہیں رکھا فرض، اس کی افطاری میں شرکت جو ہے نا یہ گھر ہے اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے. لیکن اب یہ جب یہ گھر میں افطار پارٹیاں کرتے ہیں تو خاندان میں ایسے رشتہ داروں کو بلانا ہی پڑتا ہوگا، جو پتہ ہوگا کہ یہ مطلب کھاتا پیتا ہے، جن کو شرابیں بھی پیتا ہے تو بلانا پڑتا ہوگا، نہیں بلائیں گے فساد کرے گا. تو اب یہ کہ افطار پارٹیاں بھی اکثر جو ہیں یہ رسمی ہوتی ہیں، اللہ کے لیے افطار پارٹیاں کرنا کاش نصیب ہو جائے. تو اس میں روزہ دار بے روزہ سبھی ہوتے ہیں افطار پارٹیوں میں. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اورنگی ٹاؤن سے بات کر رہا ہوں سیکٹر 11 سے. حضرت کے میری سوال یہ ہے، یہ جو اذان ہوتی ہے اذان کے ٹائم ہم جو گانا سن رہے تھے کیا یہ سننا جائے گی؟ اذان میں گانے سنتے ہیں شاید. جی اذان کے ٹائم ہم گانے مطلب ہم گانے سن رہے ہوتے ہیں، اذان ہو رہی ہوتی ہے تو یہ سننا جائز ہے؟ جی اذان کے دوران گانے سننا بے شک ناجائز ہے اور اذان کے علاوہ بھی ناجائز ہے، اس سے توبہ کیجئے اور گانے باجوں کے بجائے تلاوت اور نعت سننے کی عادت بنائیے، سنت و بڑے بیانات سننے کی عادت بنائیے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی نبی صلی اللہ تعالی علی محمد. ہم نعت شریف سن رہے ہیں، پھر اذان ہو گئی، اب کیا کریں؟ تو نعت شریف کو موقوف کر دیں، اس کو روک دیں اور اذان کا جواب دیں. اب نعت کی بھی آواز بند کر دیں، ادب کریں، اذان کا احترام کریں. میرا نام محمد قاسم ہے، پیسرگودا کے گاؤں سے بات کر رہا ہوں. ہمارا سوال یہ ہے، شادیوں میں جو موویاں بنتی ہیں اس میں ہمارے گھر کی خواتین کی پیس بنی ہوئی ہیں، وہ ہمیں کٹوانے کے لیے نہیں دیتے. ہم نے تو توبہ کر لیا ہے اور ہماری جو بیویاں ان سب نے توبہ کر دیا مدنی چینل کی برکت سے الحمدللہ، مگر رشتہ دار اس کو کاٹتے نہیں ہیں. تو آپ یہ کہ اپنے طور پر بھرپور کوشش کریں کہ وہ اس کو ڈیلیٹ کر دیں. اب اگر اپنی کوشش کے مطابق آپ نے یہ نشانی اپنی گناہ کی ختم کرنے کی ترکیب کی ہے، جبکہ وہ بے پردگی اور گناہوں بھرے ماحول کی مووی ہے، تو اللہ سے توبہ کر لیں، یہی کافی ہے. اب اس کے لیے ظاہر ہے کہ وہ مارا ماری اور جھگڑے فساد سے تو مزید نقصانات بڑھیں گے اور نفرتیں بڑھیں گی. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. میں اعجاز حسین ابو زیدی سے، میرا سوال یہ ہے کہ جو لوگ روزانہ کی بنیاد پہ سفر کرتے ہیں، جیسا کوئی ڈرائیور ہے وہ روزانہ سفر کرتا ہے، جیسے ابو زیدی سے سعودیہ میں جا رہا ہے، تو پورے دن کا یا دن سے کچھ زیادہ کا بھی سفر ہوتا ہے روزانہ کی بنیاد پہ، تو اس کے لیے وہ روزے کا کیا طریقہ ہے؟ تو روزہ تو یہ کہ صبح صادق جہاں یہ موجود ہے نا، سحری کا وقت وہاں ختم ہوا تو وہاں سے اس کا روزہ شروع ہو جائے گا. بھلے ابو زہبی اب اس کو جانا ہے، یہاں دیر سے بند ہوتا ہے روزہ، لیکن جہاں ہے نا صبح صادق اس نے پا لی، تو اب وہ صبح صادق سے پہلے پہلے کھانا پینا بند کر دے. اور اب یہ کہ یہ سفر اس نے شروع کیا، تو اب جہاں اس کا سورج غروب ہوگا وہاں روزہ کھولے گا یہ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. میرا سوال امیر اہل سنت سے یہ تھا، میں محمد اسلام نظامی عرض کر رہا ہوں کہ داڑھی کو یعنی کہ بلیڈ لگوانا جسے خط کہتے ہیں عام زبان میں، وہ صحیح ہے یا نہیں؟ اچھا، یہ روزے سے اس کا سوال روزے کا نہیں، ویسے جنرل. ہاں یہ خط بناتے ہیں، تھوڑے تھوڑے بال یہاں سے لیتے ہیں، تو یہ ہے تو جائز ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لیکن یہ خیال رکھیے گا کہ نچلے ہونٹ کے نیچے سے بال نہیں لے سکتے، یہاں سے بھی کاٹتے ہیں لوگ، مونڈتے ہیں، یہ خط کا حصہ اس کو نہ بنائیں. اور ایک مٹھی سے کم کرنے کو بھی خط بولتے ہیں، یوں سیٹنگ کرتے ہیں اس کی، ایک مٹھی سے کم کر دیتے ہیں، تو یہ بھی گناہ ہے. ایک مٹھی کے بعد جو بال ہیں نا ان کو کاٹ سکتے ہیں، بلکہ ان کو کاٹنا سنت ہے، اس سے پہلے نہیں. اور ایک مٹھی یہ تھوڑی کے نیچے سے، بالکل تھوڑی کے نیچے چلے گا نا یہاں سے، یہ ہڈی ہاتھ میں نہیں آنی چاہیے، نیچے سے صرف بال ہوں ہاتھ. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. صلی علی نبی یہ نام صلی علی محمد صلی علی شفیع ناس صلی علی روف ناس صلی علی کریم ناس صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. مجھے مدینے کی دو اجازت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت پلاؤ بلوا کے جام الفت نبی رحمت شفیع امت. اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت اگر نہیں میری ایسی قسمت صدا حضوری کی پاؤں لذت رلائے مجھ کو تمہاری الفت بلائے مجھ کو تمہاری الفت نبی رحمت شفیع امت عطا ہو مجھ کو غم مدینہ تپا جگر چاک چاک سینہ عطا ہو مجھ کو غم مدینہ تپا جگر چاک چاک سینہ بڑے محبت کی خوب شدت نبی رحمت شفیع امت لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی لگاؤ سینے میں آگ ایسی قرار پائے نہ دل کبھی بھی رلائے دن رات تیری الفت رلائے دن رات تیری الفت نبی رحمت شفیع امت میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں میں نام پر تیرے واری جاؤں میں عشق میں تیرے سر کٹاؤں دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت دو ایسا جذبہ دو ایسی ہمت نبی رحمت شفیع امت دو ایسا جذبہ دو ایسی شفیع رحمت شفیع امت بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع امت بنا دو مجھ کو بھی نیک خصلت نبی رحمت شفیع امت قلیل روزی پہ دو قناعت نبی رحمت شفیع امت کرے کیا کار مال و دولت اسے نہیں چاہیے حکومت کرے کیا تیرا طالب ہے جان رحمت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت یہ تیرا طالب ہے جان رحمت نبی رحمت شفیع امت صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ کے عاشقان رمضان دلوں کو تھام لیجئے, قرآن دازی کے نمبر پکارے جا رہے ہیں. اب دیکھیں آج جو نام ابتدان جو نکالے جائیں گے ان کے نام پھر قرآن دازی ہوگی ان کی جو موجود ہوں گے, اور موجود ہونے والوں کے لیے امیر علیہ سنت نے فرمایا کہ جس کا نام نکلے ذہن نصیب لبیک لبیک لبیک کی بلند آواز سے صدائیں لگائیں. انشاءاللہ یہاں کی ہو سکتا ہے لبیک پکارنا, مکے میں انشاءاللہ لبیک کرنے کی سعادت نہیں مل جائے ہم کو. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. کہاں کا منصب کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. کون سی آنکھ ہے جو مدینہ شریف دیکھنے کو نہ تڑپتی ہو, کون سا دل ہے جو کعبہ مشرفہ دیکھنے کو نہ تڑپتا ہو. مدنی مذاکرے میں شرکت, اعتکاف میں شرکت, جہاں ہمیں بہت سارے مدنی پھول ملتے ہیں, علم دین سیکھنے کو ملتا ہے, وہاں ساتھ ساتھ کچھ مدینہ شریف جانے کی تمنا جاگ جاتی ہے. آج بہت سارے چہرے اس طرف ہیں, آنکھیں مشتاق ہیں کہ نہ جانے کس کا نام نکلنا ہے. یاد رہے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے در دولت سے دل لگائے رکھیں, لو لگائے رکھیں, انہیں پکارتے جائیں انشاءاللہ. شاعر لکھتا ہے نا, بنے گا جانے کا پھر بہانا, کہے گا آ کر کوئی دیوانا, چلو نیازی تمہیں مدینے, مدینے والے بلا رہے ہیں. خوش نصیب اسلامی بھائیوں کے نام میرے پاس آ گئے ہیں. یہ چھ نام پکارے جائیں گے اور پھر ان میں کسی خوش نصیب کا نام حج کی قرآن اندازی کے لیے سلیکٹ کر لیا جائے گا. صلی اللہ تعالی علی محمد. ماشاءاللہ. جی اچھی جی, اگر آئیں پہلے کریں جی جی, اور پھر انشاءاللہ کہ انہی خوش نصیبوں میں سے کسی ایک کا نام انشاءاللہ عزوجل عمرے کے لیے مدینہ منورہ حاضری کے لیے سلیکٹ کیا جائے گا قرآن دازی کے لیے. اور ایک ایسا خوش نصیب بھی ہوگا کہ آج جس غوث پاک کے دامن سے ہم وابستہ ہوئے ہیں, قادری سلسلے میں داخل ہیں, الحمدللہ انہی غوث پاک کے دربار بغداد معلیٰ کی حاضری کا شرف بھی ملے گا. تو پہلا نام گجرانوالہ سے ان کا تعلق ہے اور ان کا ٹوکن نمبر ہے 15902, 15902, اور ان کا نام ہے محمد عثمان اتاری ولد اللہ دیتا. موجود ہیں, تین بار لبیک کہیں گے, لبیک لبیک لبیک سبحان اللہ آگے آ جائیں آگے. شہزادہ اختر کے پاس جو نام ہے وہ یہی ہے آپ کے پاس جو پڑھتے ہیں؟ نہیں نہیں, میں پہلے چھ نام پکاروں گا, ان میں سے پھر شہزادہ اختر نام پکاریں گے قرآن دازی کے لیے. ماشاءاللہ ان چھ میں سے, ان چھ خوش نصیبوں میں سے جو موجود ہوں گے ان میں سے پھر ہم شہزادہ اختر کی زبانی سنیں گے کہ کون حج کے لیے اور کون بغداد معلہ اور کون عمرے کے لیے. سبحان اللہ ایک آ گئے ہیں. چلے جناب چھ ہیں, پانچ ابھی بھی باقی ہیں, آپ بھی ہو سکتے ہیں ان میں سے. اب اگلے اسلامی بھائی جو ہیں ان کا نام, ان کا شہر مظفر گڑھ ہے اور ٹوکن نمبر ہے 15085, محمد حسین اتاری ولد فیاض حسین موجود. حسین اتاری ولد فیاض حسین, زور سے کہیں گے لبیک لبیک لبیک سبحان اللہ. آ جائیں آ جائیں, چل تجھ کو مدینے میں سرکار بلاتے ہیں, کاش ایسا ہو جائے. سبحان اللہ محمد. اب اگلا نام باب المدینہ کراچی سے تعلق ہے. کون کون باب المدینہ والے موجود ہیں؟ ہائے ہائے ہائے کتنے سارے ہاتھ اٹھے ہیں جانے جناب. ان کا ٹوکن نمبر ہے 14753. ان کے والد کا نام محمد صابر ہے اور ان کا خود نام ہے محمد منیب اتاری. ہائے ہائے ہائے سبحان اللہ سبحان اللہ. آ جائیں آ جائیں آ جائیں آ جائیں سبحان اللہ. یا خدا السلام کی بارگاہ میں التجا پیش کرتے رہیں. امیر علیہ سنت فرماتے ہیں نا, نہ ہو مایوں غریب ہوں تو مدینہ کیسے دیکھوں گا, پاسپورٹ نہیں تو حج پر کیسے جاؤں گا. یاد رکھیے جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے. ارے وہاں سے بلاوا آ گیا نا تو سارے کام آسان ہو جائیں گے, ساری باتیں ٹھیک ہو جائیں گی. جو اس وقت باب المدینہ عالمی مدینہ مرکز میں نہیں اور دنیا کے کئی ملکوں میں دیکھ رہے ہیں وہ بھی یہ نہ سمجھیں کہ یہاں تو صرف باب المدینہ والوں کی قرآن دازی ہو رہی. ٹھیک ہے یہاں چند خوش نصیب قرآن دازی کے لیے سلیکٹ ہو جائیں گے, مگر آپ دنیا میں جہاں کہیں ہیں کبھی مایوس نہ ہونا, پکارتے رہیے گا, تڑپتے رہیے گا, التجا کرتے رہیے گا, انشاءاللہ ضرور کرم ہوگا. اب اگلا نام, ان کا تعلق بھی باب المدینہ کراچی سے ہے. 15168 نمبر ٹوکن ہے اور ان کا نام ہے آصف نواز اتاری ولد احمد یار. زور سے کہیں گے لبیک ماشاءاللہ. اب اس خوشی میں داڑھی شریف بھی پوری ہوگی انشاءاللہ, پکی نیت ہو جائے گی لگتا ہے. آ جائیں بھائی آ جائیں ماشاء اللہ, اگر نیت کر لیے تو توبہ کا اظہار. جی آگے آ جائیں اب اور انشاءاللہ اگر نیت پوری کریں اور اب تک جو کٹوائی ہے اس کی توبہ بھی کریں گے. بھائی بھی تو سبحان اللہ کی صدائیں بلند کریں. زور سے کیا کہیں گے, کیا بات ہے. اگلا اسلامی بھائی پتا ہے کہاں سے ہے؟ آئے ہائے مدینہ الاولیاء ملتان. 15895 ٹوکن نمبر ہے اور شہباز حسین اتاری ولد ریاض حسین شہباز حسین اتاری ولد ریاض حسین یاد رہے جو یہاں موجود ہوگا اسی کا ٹوکن میں اسی کی قرآن دازی میں نام ڈالا جائے گا میں آخری بار نام پکار رہا ہوں شہباز حسین اتاری ولد ریاض حسین موجود میرا خیال ہے کہ وہ موجود یا آرام کر رہے ہو سکتا ہے ہائے ہائے ہائے نام آ کر بھی موجود نہیں ہے آخری نام ہے شہر ہے بھاول نگر 14959 نمبر ہے 14959 محمد ریاض حسین اتاری ولد ظہور احمد ہائے ہائے ہائے سبحان اللہ انتظار میں قریب ہی بیٹھے تھے چلیں جناب اب پانچ نام ہیں چھ میں سے ایک ہمارے اسلامی بھائی جو مدینۃ الاولیاء ملتان والے شاید نہیں پہنچ پائے اب یہ روزانہ قرآن دازی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا تو اب روزانہ توجہ کے ساتھ پورے مدنی مذاکرے میں جو طریقہ کار بتایا جاتا ہے کہ کن کی قرآن دازی ہوتی ہے تو انشاءاللہ اب نام پکارے جانے ہیں حج کے لیے اب تو شہزادہ حضور کی زبان سے اللہ اللہ حج کی قرآن دازی میں شامل ہونے کے لیے مزید دو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہاں کا منصب کہاں کی دولت قسم خدا کی ہے یہ حقیقت جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں حج کے لیے حج کے لیے جو خوش نصیب اسلامی بھائی جن کا نام لیا جائے گا مگر یہ ذہن میں رکھیں گے گیارہویں شب جو ہے وہ پھر ان کے قرآن دازی گیارہویں شریف جو ہے نا وہ فائنل ہوگا ایک قدم آگے بڑھ جائے ایک قدم آگے بڑھ جائے ریاض حسین من ظہور احمد سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ مبروک مبروک ایک قدم آگے بڑھ گئے آنسو سے رو بھی رہے ہیں ہے کام ہوتا ہے. دیکھیں اب گیارہویں شب کو کیا ان کے نصیب میں بات آتی ہے. اچھا اب جو ہے وہ عمرے کے لیے آصف نواز بن احمد یار. سبحان اللہ ماشاء اللہ لبیک. نیت کر لیے تو توبہ کا اظہار بھی اگر کر دیں داڑھی بڑھانے کی, چونکہ ایک مٹھی سے گھٹانا یا منڈانا حرام ہے نا, ناجائز ہے نا. تو انشاءاللہ تو انشاءاللہ بپا کی بارگاہ میں نیت کرتا ہوں آئندہ کبھی داڑھی نہیں کٹواؤں. انشاءاللہ جو کٹوائی ہے اس میں میں توبہ کرتا ہوں. ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے اللہ معاف فرمائے. تیرے داڑھی رکھنا بھی مبارک ہو آپ کو. یا سے بولا نام نکلا ہے بغداد شریف کے لیے, وہ ہیں ہمارے عثمان عطاری بن اللہ دکتا. ماشاء اللہ عثمان بھائی بھی اگر داڑھی کی داڑھی شریف کی اگر نیت کر لیں. آج کے بعد انشاءاللہ داڑھی کی نیت کرتا ہوں. ماشاء اللہ میں توبہ بھی کر لیں جو اب تک کٹوائے ہیں ان کی توبہ بھی کرتا ہوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ مبارک ہو. ہمارے یہ اسلامی بھائیوں کے نام ہم اس گیارہویں شب کی قرآن دازی میں شامل کرتے ہیں. اور یہاں موجود اسلامی بھائی ایک اور بات بھی دھیان رکھیں کہ ایک اسلامی بھائی جب نام پکارا گیا تو نہیں تھے, ان کا نام قرآن دازی میں شامل نہیں کیا گیا, وہ واپس وہ آ گئے ابھی. تو جس وقت نام پکارا جائے گا اس وقت آپ کا یہاں حاضر ہونا ضروری ہے. تو یہ دیکھیں وہ چراغ تلے اندھیرا ہو گیا. چلیں بہرحال پھر موقع ملے گا, ابھی تو روزانہ ہی قرآن دادیاں ہیں. اور گیارہویں شب کو بھی انشاءاللہ حج عمرہ اور بغداد شریف کا ٹکٹ, اسی طرح اکیسویں شب کو بھی ہوگا انشاءاللہ چاند رات کو بھی ہوگا. تینوں عشروں میں انشاءاللہ قرآن دادی کا سلسلہ ہوگا. تمام سے تشریف رکھیں ہمارے وہ اسلام بھائی تشریف رکھیں, تمام اسلام بھائی تشریف رکھیں انشاءاللہ بھی دعا بھی ہوگی. تمام اسلام بھائی تشریف رکھیں. حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں جو یہ دعا کسی مجلس سے اٹھتے وقت تین مرتبہ پڑھے تو اس کی خطائیں مٹا دی جاتی ہیں, اور جو مجلس خیر اور مجلس ذکر میں پڑھے تو اس کے لیے خیر یعنی بھلائی پر مہر لگا دی جائے گی. آئیے دعا پڑھ لیتے ہیں. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. سبحانک اللہم وبحمدک لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. صلوا علی الحبیب. حج امین دعا. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین جزا اللہ عنا سیدنا مولانا محمد ما هو اہل. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. يا رب المصطفى آج کے اس مدنی مذاکرے میں شرکت اور اب تک نامہ اعمال میں جو نیکیاں ہیں, اے مالک و مولا ان سب کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, اپنے کرم کے شان شان اس کا اجر عطا فرما, اور یہ تمام ثواب تیرے پیارے محبوب دانہ غیوب منزہ عن العیوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما بوسیلہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو بھی پہنچا۔ جملہ انبیاء کرام، خلفائے راشدین، امہات المؤمنین، تمام صحابہ و تابعین، تبع تابعین، ائمہ مجتہدین، اولیاء کاملین، مشائخ عاملین، تمام بزرگان دین، والدین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جمیع اہل بیت اطہار، تمام شہیدان و اسیران کربلا، تمام مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، تمام جنات مومنین مومنات کو، اور تمام بزرگان دین، تمام سلاسل کے بزرگوں کو درجہ بدرجہ اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، بالخصوص حضور سیدی غوث اعظم علیہ رحمت اللہ الاکرم، حضرت بشر حافی اور رحمت اللہ تعالی علیہ، حضرت مجدد الفسانی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور ہم اپنے سلسلے کے تمام بزرگوں کو، اپنے پیر و مرشد کو، ان کے والدین، ان کے تمام متعلقین محبین، تمام دعوت اسلامی کے مبلغین و مبلغات مرحومین کو، بالخصوص حاجی مشتاق، حاجی زمزم، مفتی فاروق، اور تمام ہم اپنے والدین، عائز و قربا، دوست احباب، رشتہ داروں میں سے جو کوئی بھی دنیا سے ایمان کے ساتھ رخصت ہوئے، اے اللہ ان سب کو اس کا ثواب پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ یا اللہ ہم سب زندوں کی بھی مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی مغفرت فرما، ماہ رمضان کی رحمتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما۔ یا اللہ شرع رحمت جاری ہے ہم سب پر، ہمارے گھر بار پر، آل اولاد پر، عالم اسلام پر اپنی رحمت کی نظر فرما۔ یا اللہ مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، مسلمانوں کو ترقی اور عروج عطا فرما، گناہوں کا سلسلہ ختم ہو جائے، نیکیوں کا دور دورہ ہو جائے، ہماری مسجدوں کو شاد و آباد فرما، ہمیں علم دین حاصل کرنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ، آج شب جمعہ ہے اور ہم نے علماء سے سنا کہ ہر ہر لمحے میں لاکھوں لاکھ گناہگار مغفرت حاصل کرتے ہیں۔ مولا کریم، عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ، اور جہاں جہاں اس وقت مدنی چینل کے ناظرین اور او بی وین کے ذریعے جو عاشقان رمضان موجود ہیں، اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو جہنم سے آزادی عطا فرما۔ آج شب جمعہ، روز جمعہ، ماہ رمضان، یا اللہ ان فضیلتوں برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما، ہماری بیماریاں دور فرما، ہمارے بیماروں کو اچھا کر دے، سب کی پریشانیاں، تکلیفیں، دکھ درد سب دور فرما، رزق حلال میں برکت دے، قرضے دور ہو جائیں، گھریلو ناچاکیاں دور ہو جائیں، مقدمے بازیاں دور ہو جائیں، بے اولادگیاں دور ہو جائیں، یا اللہ رشتوں کی رکاوٹیں دور ہو جائیں، قلبی ذہنی سکون ہمارا مقدر بنا، یا اللہ جو ہمارے حق میں بہتر ہو ہمیں عطا فرما، ہمیں ہر حال میں اپنا شکر گزار بندہ بنا، ہمارے پیارے میٹھے امیر اہل سنت کے علم میں، عمر میں، عمل میں برکت عطا فرما، جانشین امیر اہل سنت اور امیر اہل سنت کی آل اولاد سب کی حفاظت فرما، دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا، تمام مبلغین و مبلغات، تمام متعلقین، جہاں جہاں دعوت اسلامی کی خدمت کر رہے ہیں، مدنی کام کر رہے ہیں، اے اللہ سب کی مدد فرما، سب کی غیب سے مدد فرما، سب کے قدموں کو مضبوط فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی والہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ ہمارے وہ اسلام بھائی جنہوں نے درست جوابات دیے، ہمارے اسلام بھائی جنہوں نے مدنی وال کلاک، امیر علیہ سنت کے عطا کردہ مدنی پھول اس میں چپکایا گیا ہے، خصوصی تحفہ بنایا گیا ہے، یہ تحفہ ان کو پیش کیا جائے گا۔ یہ مدنی پھول کی زیارت کرائیے، دیکھا نہیں جو مدنی پھول ہے، بوڑھوں کا احترام کرو، انشاءاللہ بڑھاپے کو پایا تو تمہارا بھی احترام کیا جائے گا. یاد رمضان سے مالا مال امیر علیہ سنت کی طرف سے عطا کردہ عیدی بھی دستخط شدہ. اسی طرح ہمارے دیگر اسلام بھائی ان کو کعبہ شریف کے مقدس دھاگے اور امیر علیہ سنت کی طرف سے عطا کردہ عیدی اور مبارک پانی. یہ جو سوالات کے جوابات دیے تھے آپ نے جوابات دیے تھے تین اسلام بھائی تھے. مبارک پانی یہ عیدی بھی آپ کو پیش کی جائے گی. جوابات دینے والے درست جوابات دینے والے یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا تیری سادگی پلا تو تیری سادگی پلا تو تیری آجزی پلا تو تیری سادگی پلا تو تیری آجزی پلا تو حوصلہ نے آجزانا مدنی مدینے والے یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ علیکا واسطہ رسول حضرت احمد رضا کا اور میرے مرشد پیا کا رخ بدل دو ہر بلا کا یا حبیب یا رسول اللہ یا نبی سلام علیکا یا رسول یا حبیب سلام علیکا صلوات علیکا. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك فلك الحمد ولك الشكر لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں انشاءاللہ 3 بجے نماز تہجد ادا کی جائے گی اور اسلام بھائی اس وقت بھی مختلف حلقوں میں بھی شرکت کرتے ہیں سیکھنے سکھانے کا. ماشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہتا ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.